6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 19 december. Defensie is bezig om twee schepen te kopen die Russische spionageschepen in de gaten kunnen houden op de Noordzee. Dat zegt onderzoeksprogramma Pointer. En rechters vinden dat het kabinet hun gezag aantast. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Het voorstel van demissionair minister Weerwind van rechtsbescherming om celstraffen uit te stellen valt slecht bij de Raad voor de Rechtspraak. Weerwind komt met dat plan vanwege personeelstekorten in de gevangenissen. Hij wil ook kijken of gevangenen eerder kunnen worden vrijgelaten met een enkel band. Maar, zegt de voorzitter van de Raad voor Rechtspraak in NRC, met deze maatregelen tast het kabinet het gezag en de geloofwaardigheid van de rechter aan. Ook het plan van het kabinet om mensen niet langer op te sluiten als ze bepaalde boetes niet betalen, valt verkeerd. De Raad is bang voor rechtsongelijkheid. Demissionair minister Yezzergus van Justitie en Veiligheid heeft in Rabat een verdrag met Marokko ondertekend, waardoor verdachten en criminelen makkelijker kunnen worden uitgeleverd voor een rechtszaak of het uitzitten van een celstraf. Over de afspraken hebben Nederland en Marokko bijna een jaar onderhandeld. Het verdrag wordt waarschijnlijk voor de zomer voorgelegd aan de Tweede Kamer. Beide landen gaan ook verder praten over een hardere aanpak van crimineel vermogen, ondergronds bankieren en witwassen. De VN-veiligheidsraad heeft een stemming over een staakt het vuren in de Gazastrook uitgesteld tot vanmiddag. Eigenlijk zou er gisteren over worden gestemd, maar diplomaten proberen te voorkomen dat de VS een veto uitspreekt, zoals gebeurde bij eerdere resoluties over de oorlog tussen Israël en Hamas. Het doel van deze resolutie is dat er humanitaire hulp kan worden geboden aan Gaza. Arabische landen hebben de tekst opgesteld. Ze spreken niet meer van een duurzaam staakt het vuren, maar van een gevechtspauze om de VS tegemoet te komen. De Verenigde Staten hebben een internationale samenwerking aangekondigd om schepen in de Rode Zee te beschermen tegen aanvallen van Houthis vanuit Jemen. Volgens Amerika moeten daarnaast de regionale veiligheid en welvaart worden beschermd. Ook Nederland doet aan deze veiligheidsoperatie mee. Het zogenoemde veiligheidsinitiatief valt onder een maritieme coalitie die piraterij, terrorisme en smokkel bestrijdt. Ook onder meer Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Noorwegen doen mee. Een vulkaan in het zuidwesten van IJsland is uitgebarsten, vlakbij een dorp dat weken geleden al werd ontruimd. Volgens het IJslandse Weerinstituut komt er magma omhoog uit een scheur in de aardkorst van zo'n 3,5 kilometer. Lijkt erop dat het magma zich in de richting van het dorp beweegt. Door enorme lavafonteinen die zijn ontstaan is de lucht oranje-rood gekleurd. De autoriteiten hebben de IJslanders opgeroepen thuis te blijven en niet naar de uitbarsting te gaan kijken. Het weer bewolkt vandaag. In het zuidoosten begint de dag nog droog, maar uiteindelijk gaat het overal regenen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het vandaag 7 tot 10 graden. Morgen af en toe zon, maar ook dan weer regen. Het NOS Radio 1-journaal. Het ministerie van Defensie is bezig met de aanschaf van twee schepen die Russische spionage op de Noordzee in de gaten moeten houden. Dat zeggen medewerkers van verschillende ministeries tegen onderzoeksplatform Pointer en marineschepen.nl. Peter Kuijzer van Pointer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dit voor schepen die ze willen kopen? Nou, Defensie heeft een jaar geleden al aangekondigd dat zij schepen willen inzetten als lanceerplatform voor raketten. En deze schepen moeten nu ook worden ingezet voor de Noordzee om die in de gaten te kunnen houden. En wat kunnen die doen tegen die Russische spionage? Nou, op dit moment als Russische schepen zeg maar de Noordzee invaren, worden ze wel geschaduwd door Nederlandse fregatten. Alleen zo'n oorlogsschip kan niet onder water kijken. En dat is nu juist waar deze spionage zich afspeelt. Dus deze schepen zullen de nieuwe schepen worden uitgevoerd met sensoren. De details daarover zijn nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk om dus onder water te kunnen kijken of daar iets wordt uitgevoerd door de Russen. Want dan kun je onder water zien wat de Russen aan het doen zijn vanuit hun schepen? Nou ja, dat is inderdaad in elk geval het idee. Kijk, Russische spionageschepen die komen ongeveer 3 tot 4 keer per jaar naar onze wateren toe. Zij liggen dan langere tijd boven datakabels, gasleidingen en bij windparken. Op dit moment is het eigenlijk onmogelijk voor ons om goed te zien wat die schepen daar uitvoeren. Het zou kunnen zijn dat ze daar eigenlijk alleen maar liggen om ons te provoceren. Maar het MIVD heeft vorig jaar wel aangegeven dat zij tekenen hebben gezien van voorbereidingen voor sabotage. Dan hebben wij schepen nodig die de mogelijkheid hebben om dat te checken. Is er iets neergelegd? Is er iets gebeurd onder water? Dat onze infrastructuur zou kunnen beschadigen. Dat kun je dus in de gaten houden. Kun je meer doen? Kun je het ook tegenhouden met die schepen? Nou, tegenhouden, dat zal heel lastig gaan. Deze Russische schepen varen door de exclusieve economische zone. Die mogen daar vrij doorheen varen. Dus op die grond kunnen we ze al niet tegenhouden. Maar een schip is natuurlijk ook het vaart onder de Russische vlag en dus daarmee Russisch grondgebied. Dus je kunt ook niet zomaar zo'n schip op. Dus ja, we moeten uit de buurt blijven eigenlijk en kunnen alleen maar toezien wat zij doen en checken of er iets aan de hand is. Maar wat heb je er dan aan dat je weet dat ze bezig zijn? Nou ja, stel dat er iets is neergelegd of iets is beschadigd, dan op dat moment kun je natuurlijk ingrijpen. Je kunt zo'n kabel herstellen of je kunt iets weghalen als dat nodig is. Dus het is eigenlijk vooral achteraf checken, is er iets gebeurd? Moeten we ingrijpen om ervoor te zorgen dat die infrastructuur blijft werken? Ja, en op het moment dat er wel echt iets gedaan wordt, dat je daarop kunt ingrijpen. Ja, precies. Het is eigenlijk meer een maatregel achteraf dan dat je op het moment zelf een schip kunt tegenhouden. Gaat dit de Russen afschrikken? Dat is de grote vraag. Nou, tot nu toe niet. Er zijn al sinds 2015 berichten over dat Russische schepen boven datakabels en gasleidingen blijven hangen. Zoals ik al zei, ze komen 3 tot 4 keer per jaar naar onze wateren toe. Afgelopen zomer zijn ze er nog geweest. Eind oktober is ook een Russisch spionageschip in onze wateren geweest. Dus tot nu toe heeft de afschrikking weinig effect. Dus of deze schepen dat gaan verhelpen, ja, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Maar het geeft in elk geval iets meer zicht op wat daar onder water gebeurt. Dankjewel, Peter Keizer van Pointer. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. We blijven nog even op zee. Een internationale coalitie gaat schepen in de Rode Zee beschermen tegen aanvallen van Houthi-rebellen vanuit Jemen. In Op 1 zei vice-admiraal buitendienst van de marine Ben Bekkering dat het een lastige operatie is. Dat heeft te maken met de geografie, met het mandaat wat je wel of niet hebt en met de dreiging. En als ik dan de geografie, je zit in plaats van open zee waar je piraten probeerde te onderscheppen, zit je nu in dat hele nauwe vaarwater waar ook veel lokale vissers rondvaren, waar de beslissingstijd om iets te kunnen beslissen als er wapens op je worden afgevuurd veel kleiner zijn. Dus dat maakt het lastig. We hadden voor de antipiraterij een keurig mandaat via een VN-resolutie. Dat is hier volgens mij nog steeds niet van kracht. Toch ziet u wel mogelijkheden? Twee manieren. Je kunt inderdaad schepen convoyeren. Dan vaar je met ze mee. Alleen ja, in zo'n hele nauwe straat, als je er al 10 achter elkaar hebt varen, ben je al 5 mijl, dus ongeveer 10 kilometer, moet je zien te beschermen. Maar wat je ook kunt doen, is een aantal schepen een eigen, we noemen dat een box, geven. En dan zijn ze verantwoordelijk voor de veiligheid in die box en dan varen de schepen er doorheen. Dat kan ook. Dat zijn de twee grove opties die je zou kunnen doen. En dat hangt af van hoe goed is je inlichtingenbeeld, hoe goed is de communicatie over en weer. Dat zijn planningsinputs. Die moeten ze doen om dan te zorgen dat je er tot een effectieve bescherming komt. In Nieuwsuur was demissionair minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge. Hij keek toch met trots terug op wat er de afgelopen jaren op gebied van volkshuisvesting is bereikt. Volgens hem liggen we op schema om het beoogde aantal nieuwe huizen in 2030 te halen. Wel geeft hij toe dat het monitoren van lopende en toekomstige projecten nog beter kan. Wat ik er nog bij zou willen doen is inderdaad een pijplijnmonitor van hoeveel woningen worden er nou bijvoorbeeld in juni volgend jaar gebouwd. Ja. Dat zou je eigenlijk willen weten, hoeveel gaan er dan van start? Nou, en dat is het enige waarvan ik zeg, ja, dat zou ik er eigenlijk bij willen hebben om echt goed te kunnen sturen. Veel kritiek is er op de procedures. Omwonenden kunnen makkelijk naar de rechter stappen en een uitspraak laat dan lang op zich wachten. De jongen zegt dat hij bezig is met een wet om dat te veranderen. Als het gaat over die procedures, kijk, wat we daar zien is dat werkelijk het zo in Nederland is ingeregeld dat werkelijk iedere boze buurman in de pen klimt op het moment dat er in de achtertuin wordt gebouwd. En daardoor lijkt het alsof het recht op uitzicht belangrijker is dan het recht op het hebben van een woning. Dat heeft te maken met de procedure op procedure kunnen stapelen. Hè? Bezwaar en beroep bij het bestemmingsplan, bezwaar en beroep en hoger beroep bij de vergunningprocedure op basis van een reeds vastgesteld bestemmingsplan. Dat beroep in twee instanties, dat gaan we schrappen. Daarvoor wijzigen we de wet. En die wetswijziging die komt binnenkort richting de Kamer. In het radioprogramma WNL Haagse Lobby ging het over migratie en of we ook wel zonder kunnen. Volgens Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland, zijn er oplossingen voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Maar we redden het niet helemaal zonder arbeidsmigranten. We zullen met de groep mensen die nu aan de kant staat nog niet meedoet. Ook mensen die misschien een lichte arbeidsbeperking hebben. Dat wij als ondernemers die aan het werk zetten. Het tweede, daar moeten we samen met de overheid aan de lat zorgen. Dat mensen die nu nog niet werken, omdat werken niet loont, dat die ook aan de slag komen. En dan krijgen we eerst nog technologisering. Maar ook al zou ik die eerste drie punten allemaal maximaal uitnutten, dan hebben we nog steeds arbeidsmigranten, gerichte arbeidsmigratie nodig. Ook ging het over de hoeveelheid internationale studenten. Veel partijen vinden dat dit er minder moet worden. Ook zouden internationale studenten weer terug moeten naar hun thuisland, naar hun studie. Volgens collegevoorzitter van Zuidhui Hogeschool in Limburg, André Postema, klopt dat verwijt alleen niet en blijven juist veel van die studenten hangen in de regio waar ze studeren. Ook internationale studenten. En dat is eigenlijk ook wel heel logisch, omdat we die opleidingen zo hebben vormgegeven dat je een groot deel van je onderwijs ook echt op de werkvloer doet. Hè. Dus je hebt uitgebreide stageprogramma's, werkleerprogramma's, je doet praktijkgericht onderzoek in het hbo. En dat zorgt ervoor dat je heel vroegtijdig in contact komt met bedrijven en grote instellingen. Ja, en dat levert je vaak ook je eerste baan op. Zo werkt het gewoon. En dat was gisteravond op Radio en TV. John Legend. De nieuwe advocaat van Ridouan Taghi stoppen na bijna 6 maanden weer met zijn verdediging, meldt het AD. De 3 advocaten zeggen in het AD dat ze het gevoel hebben tegen een muur van onwil aan te lopen bij de Amsterdamse rechtbank. Taghi is nooit meer een adequate verdediging gegund, zeggen ze. Het is de 2e keer dat de hoofdverdachte in het Marengo-proces zonder advocaten zit. Het trio nam in juni de zaak over van advocaat Wesky, die zelf wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Eind februari moet er een uitspraak komen tegen Taghi. Of dat nu nog doorgaat, is onduidelijk. Kabinet ondergraaft gezagrechten. Dat is de kop voorop NRC vanochtend. Zoals ook al even in het nieuwsoverzicht van 6 uur voorbij kwam. De Raad voor de Rechtspraak is tegen een voorstel van demissionair minister Weerwind om gevangenisstraffen uit te stellen vanwege personeelstekorten in de gevangenis. De Raad voor de Rechtspraak wijst er in NRC op dat rechters zeer bewust een keuze voor een bepaalde straf maken. En zegt voorzitter Navis tegen NRC: als gemorreld wordt aan de beslissing van de rechter, kan dat het gezag en de geloofwaardigheid van de rechtspraak beschadigen. De Nederlandse economie groeit volgend jaar nauwelijks. Volgens het FD heeft de Nederlandse bank de prognose voor 2024 naar beneden bijgesteld vanwege een kwakkelende export. Dit jaar groeit het bruto binnenlands product volgens de centrale bank met 0,1%. Volgend jaar blijft de groei beperkt tot 0,3%. Terwijl eerder was de verwachting voor dit jaar 0,8% en volgend jaar 1,3%. Nederland doet het met deze nieuwe prognose iets minder goed dan andere eurolanden. Toch is er volgens het FD ook nog goed nieuws. De inflatie daalt volgens de Nederlandse bank wel sneller dan gedacht. En ruim 40 oud-politiemensen zijn bereid om in hun vrije tijd te werken aan zo'n 1700 cold case zaken. Daarover schrijft de Telegraaf. Die oud-gedienden hadden zich bij de krant zelf gemeld na een artikel over cold cases. De nationale politie zegt dat ze meer dan welkom zijn en gaat de oud-politiemensen volgende maand ook benaderen. De politie worstelt met capaciteitsgebrek, wat tot frustratie bij nabestaanden leidt. Ook de Nederlandse Politiebond zegt het project graag te willen stimuleren. Onder de vrijwilligers zitten volgens de Telegraaf speurders met soms lange ervaring. Een oud-regisseur zegt in de krant graag te helpen, want nabestaanden verdienen dit. Het is verkeersinformatie, Bianca Damink. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Het verkeer kan op de meeste wegen nog prima doorrijden. Er staan nu een paar hele korte files. En op de A4, daar is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Dat kost je nu een kleine 10 minuten extra. Er staat file vanaf Leidschendam en de linkerrijstrook is dicht. Klimaatverandering is een bedreiging voor de eilanden in het Caribisch gebied. Er kunnen natuurrampen ontstaan, maar het kan ook leiden tot economische problemen. En daarvoor waarschuwt de Centrale Bank van Curaçao in een rapport. Correspondent Dick Draaier, jij bent op dit moment op Saba. Dick, om wat voor risico's gaat het? Nou ja, de economieën van de Caribische eilanden die varen op het toerisme als belangrijkste pijler voor de economie. En tijdens de COVID en de lockdown hebben we al gezien wat het betekent als dat wegvalt. De eilanden lagen vanaf dat moment aan het infuus van Nederland. Gelukkig kwam er dan wel geld over de brug, maar dat hebben we echt gevoeld hier. En ja, en toerisme wordt eigenlijk rechtstreeks bedreigd door klimaatverandering. Het is normaal gesproken bijvoorbeeld warm op Curaçao en prima uit te houden. Maar deze zomer was het zo warm en ook zo lang warm dat ik veel toeristen heb gehoord die zeiden dat ze niet meer terug zouden komen als ze dat hadden geweten. Ja, en daarnaast, klimaatverandering zal volgens deskundigen leiden tot meer en hevige orkanen in de Cariben. Koraalverbleking, wordt er gezegd, is een ander risico als gevolg van veranderend klimaat. Koraalverbleking is, dan wordt het zo wit door de opwarmende temperatuur dat duik eigenlijk ook geen zin meer heeft. Invasies van sargassum, dat heb ik al meegemaakt hier. Dat is dat verstikkende zeewier, dat bruine zeewier dat echt in zulke getalen op het strand ligt dat je daar ook niet meer kan liggen. Nou ja, allemaal factoren die het toerisme geen plezier doen. En ja, waarvan men hier al zegt, even los van de zeespiegelstijging, want daar heb ik het nog niet eens over gehad, het toerisme gaat bedreigen en dus de belangrijkste inkomstenbron van de economie. Ja, is dat waarom juist de bank deze waarschuwing wil geven? Nou ja, bij klimaatproblematiek gaat het om meer dan alleen natte voeten en hoge temperaturen, zeggen zij. De Centrale Bank van Curaçao die focust in het rapport vooral op de financiële wereld. Zijn die zich bewust van de gevolgen voor hun sector? En de trigger voor de bank om zich daar zorgen over te maken, over klimaat, is allereerst dat centrale banken wereldwijd zich zorgen maken en zij gewoon weer mee willen doen in dat geheel. Maar heel concreet is de trigger de verzekeringswereld. Die waarschuwen dat verzekeringspremies onbetaalbaar dreigen te worden voor bijvoorbeeld orkanen en andere natuurrampen die gerelateerd zijn aan weer en klimaat. En je ziet dat nu al na orkaan Irma in 2017 op Sint Maarten. Toekomstige klimaatschade is gewoon niet meer te verzekeren. Dat zeggen diezelfde verzekeraars. En dus zegt de centrale bank, denk daar nou maar eens goed over na, in een breder perspectief voor de hele sector, wat de gevolgen kunnen zijn daarvoor. Dus ze zeggen, denk er maar eens goed over na. Hoe wordt er nu over gedacht dan op de zes eilanden? Nou ja, dan moet je eigenlijk een beetje naar de politiek kijken. Hè. Er komt steeds meer aandacht, dat wel. De premier van Curaçao, Dilmer Pisas, die was in Dubai als lid van de Nederlandse delegatie bij COP28. Maar het gevoel op de eilanden is, we kunnen wel iets aan verandering, aan klimaatverandering willen doen, maar we hebben niet eens genoeg geld om onze dagelijkse problemen op te lossen, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs en de gezondheidszorg. En keuzes op de korte termijn zie je dan, die zijn toch belangrijker dan keuzes op de lange termijn. En dat zie je heel duidelijk. Als voorbeeld bij de raffinaderij op Curaçao. Die is dicht sinds 2019. Maar dezelfde regering die naar Dubai gaat om mee te denken aan het terugbrengen van fossiele brandstoffen, die is hier heel actief op zoek naar een nieuwe uitbater van een raffinaderij die bekend staat om zijn gigantische uitstoot van broeikasgassen. En waarom? Ja, het levert gewoon op korte termijn heel veel geld op. Nou ja, wat je net zei, dat de eilanden vooral worstelen met geld eigenlijk voor de problemen op de korte termijn. Wat zou de afspraak op de klimaattop in Dubai over financiële steun voor landen die door het klimaat geraakt worden kunnen betekenen nog? Nou ja, allereerst in koninkrijksverband, daar zijn de eilanden wel actief, hè, om te kijken of in koninkrijksverband een richting gegeven kan worden. En dan zeker als er financiële middelen worden vrijgemaakt, dan wordt het ook wel geagendeerd. Alleen is het een beetje dubbel als je bijvoorbeeld dat voorbeeld van die raffinaderij kijkt. Men kijkt er wel naar omdat Nederland in principe bereid zou zijn om daar financiële middelen voor vrij te maken. Het zou trouwens, zeggen ze zelf, wel eerlijk zijn, want de klimaatproblemen die worden niet door de financieel zwakkere of arme landen veroorzaakt, maar ja, die hebben wel als eerste te maken met de gevolgen ervan. Dick, dankjewel. Correspondent Dick Draaier. In het noordoosten van Myanmar wordt hevig gevochten. De anti-regeringstroepen winnen snel terrein, zag journalist Minka Nijhuis. Ze is net terug van het front, is inmiddels weer in Thailand. Minka, goedemorgen. Ja, goedemorgen, middag hier inmiddels. Ja, voor jou natuurlijk goedemiddag. Kun je zeggen dat daar in het noordoosten van Myanmar de strijd tegen het militaire regime het hevigst is? Nou, het is wel hevig in die zin dat de gevechten zich verplaatst hebben van een junglegebied naar de stad, de hoofdstad van de Karenni-staat, een Loiko. En daarmee is het dus een stadsoorlog geworden. En dat is wel anders dan de strijd vanuit de jungle die tot nog toe voor het overgrote deel gevoerd werd. Dus ik was aan een front waar gewoon van huis tot huis wordt gevochten en waar de militairen van de junta zware gevechten voeren vanuit de lucht met gevechtsvliegtuigen, artillerie en drones. En ja, dat je ziet zware schade aan de stad ook. En het is een stad van zo'n 50.000 tot 70.000 inwoners. En die is vrijwel geheel verlaten. Omdat mensen op de vlucht zijn, zijn nog een paar mensen achtergebleven in de stad. Dus dat heeft wel een heel ander karakter dan de strijd tot nog toe. Ja. Wie vechten er op dit moment tegen die junta, tegen de regeringslegers? Ja, in het hele land zie je dat oudere etnische legers die al decennia verwikkeld zijn in een strijd om meer autonomie en gelijke rechten in gevecht zijn. Voor een belangrijk deel, niet allemaal. En daarbij hebben zich sinds de staatsgreep van 1 februari 2021 nieuwe groepen aangesloten. Deels vanuit Centraal Myanmar en deels ook vanuit de etnische gebieden. En dat zijn heel veel jonge mensen. En dat geeft dus een enorme nieuwe dynamiek en ook heel veel meer troepen aan de strijd tegen de junta. In de staat waar ik was, zijn het voornamelijk jonge mensen die een groot nieuw leger hebben opgezet van de Karenni, die samenvechten met de groepen die daar dus al langere tijd bestaan tegen de regering. En hoe komen zij dan aan hun wapens en hoe worden zij getraind? Ja, dat is een groot probleem. Munitie en wapens, daar is een continu tekort aan. Er worden wapens gekocht in Thailand. Voor een deel hebben die etnische minderheden hun eigen wapenfabrieken. Er worden wapens buitgemaakt wanneer de basis van de militairen van de junta worden overvallen. Maar ik was de afgelopen dagen in de stad Loiko in de frontlinie en daar verhevigde strijd. En toen zag ik ook echt wel paniek bij de troepen waar ik was. Dat er werden kogels verzameld in plastic tassen en klaargemaakt. En met een hamer werden geweren die waren buitgemaakt op het leger nog weer gerepareerd om in alle haast weerstand te kunnen bieden aan de strijd. En ondertussen kwam er wel gevechtsvliegtuig over en artillerie en geweervuur heel dichtbij. Dus dat zijn wel situaties. En het feit dat er nu gevochten wordt in de stad, daar hebben veteranen uit de gewapende etnische groepen ook wel kritiek op. Die zeggen, ons sterke kant is juist om strategisch gebieden in te nemen, wegen af te snijden, vanuit de jungle strijd te voeren. Een stadsoorlog is iets heel anders. Daar moet je met heel veel beleid en heel veel wapens en heel veel strategie te werk gaan. En de groep die hier de stad is binnengetrokken, ja, dat is het leger van heel veel jonge mensen die na de staatsgreep wapens hebben opgenomen en die dus relatief onervaren zijn. Dus een deel van de stad is in hun handen, maar tegelijkertijd heeft de junta zich ook nog op enkele locaties stevig verschanst. Dus dit gaat een strijd worden waar een hoge prijs voor wordt betaald. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet mee vechten letterlijk, maar die wel het slachtoffer zijn. Bijvoorbeeld die mensen die wegtrekken vanuit hun huis. Hoe groot is het draagvlak onder hen voor deze strijd? Ja, dat is zonder twijfel groot. Je ziet overal ook de soldaten bij mensen thuis bivakeren. En ik sprak bijvoorbeeld een vrouw die is in de 60 en die komt uit de stad Loiko, maar die was zelf gevlucht met ook een groot deel van haar familie die voorheen in de stad Loiko woonde. En zij had 4 zoons die deelnemen aan de strijd. En ja, ze maakte zich natuurlijk ontzettend veel zorgen over hun lot, maar ze zei tegelijkertijd ook, ja, er ligt nu een kans voor ons om dit te winnen en hier moeten we doorheen. En in die zin stond ze erachter dat haar 4 zoons gewoon deelnemen aan de strijd. Ja, wat is die positie van de junta ook echt aan het wankelen? Nou, het is zeker zo dat de junta in zwaarder weer verkeert. Wellicht zwaarder zelfs dan ooit in de geschiedenis. Er moet nu op zoveel fronten gevochten worden, omdat grote delen van het land gewapende groepen actief zijn, dat er gewoon troepen tekort zijn. En dat zie je ook. Het gebied waar ik doorheen trok, daar zijn alleen nog maar op een paar locaties militairen aanwezig. En die komen eigenlijk niet meer van hun basis af. Kunnen alleen maar bevoorraad worden via de lucht. Je ziet ook beelden van soldaten van de junta, hoe die steeds jonger worden. En bijvoorbeeld ook soms helemaal niet eens meer laarzen aan hebben. Dus er wordt op allerlei manieren wel geprobeerd om het troepenaantal aan te vullen. De vrouwen van militairen moeten op sommige bases ook de bewaking op zich nemen. Dus dat duidt allemaal wel op ernstige problemen. Maar waar de kracht van de junta vandaan komt, is toch wel uit de lucht, met gevechtsvliegtuigen en artillerie en drones. Het is ook, als je in dat gebied bent waar ik was, moet je voortdurend de lucht in de gaten houden of er niet gevaar dreigt. Maar ja, tegelijkertijd zitten die groepen die tegen de junta vechten ook op allerlei locaties verscholen. Dus het is nog niet zo makkelijk om die doelen te treffen. Nee. Wat wel gebeurt, is dat burgerbevolking gestraft wordt voor het gewapende verzet. Dus dorpen, bijvoorbeeld ziekenhuizen, zijn ook heel duidelijk een doelwit. Ik was in een kleine kliniek waar een 12-tal artsen en verpleegsters eerste hulp geven net achter het front. En die verkassen om de paar dagen naar een nieuwe locatie, omdat ze anders het risico dat de junta uitvindt waar ze zitten groter wordt en ze doelwit worden. Kortom, de strijd is nog lang niet gestreden. Dankjewel, journalist Minka Nijhuis. Deze week elke dag rond dit tijdstip een kerstplaat. Ik ben altijd liefhebber geweest van Christmas Was a Friend of Mine van Velofsky. Vanaf het moment dat het uitkwam in 1981. Het is een mooie sfeertekening. Every year lasted too long. With Easter bunnies, birthday cards and seaside outings in the summer, only to break the long gap of time that stretched between the one and the other. Christmas in the 60s was fine, with candles, goodies, presents and wine. Peace on earth was real, it seemed, and love, a word as yet not obscene. Oh no, watching the season parade, dying trees and neon stars and plastic Santas for a penny, urging to celebrate. Christmas tree smell and those silvery bells. Christmas was a friend of mine. Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij een aardbeving in het noordwesten van China zijn tenminste 111 mensen om het leven gekomen en meer dan 200 gewond geraakt, melden staatsmedia in China. De aardbeving was rond middernacht lokale tijd met een kracht van 6,2. Hoe groot de schade is in de getroffen gebieden is nog onduidelijk. Demissionair minister Jezegus van Justitie en Veiligheid heeft in Rabat een verdrag met Marokko ondertekend, waardoor verdachten en criminelen makkelijker kunnen worden uitgeleverd voor een rechtszaak of het uitzitten van een celstraf. Over de afspraken hebben Nederland en Marokko bijna een jaar onderhandeld. De Amerikaanse acteur Jonathan Majors is door een jury in New York schuldig bevonden aan het mishandelen van zijn ex-vriendin. Majors was een van de snelst reizende sterren in Hollywood. De vrouw werd in maart door hem aangevallen in een auto. Vanwege de rechtelijke uitspraak hebben filmproducenten, Marvel Studios en Walt Disney hem direct van geplande projecten gehaald. En de rechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen een man die dronken en met hoge snelheid een gezin van 4 mensen doodreed op de A59. Dat gezin was op weg naar huis na het vieren van de verjaardag van de vader. Het OM eist 7 jaar cel en tbs tegen de drankrijder. Het weer bewolkt vandaag. In het zuidoosten begint de dag nog droog, maar uiteindelijk gaat het overal regenen. En bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 7 tot 10 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De spits begint, maar er zijn nog niet zo heel veel bijzonderheden. Wat wel opvalt is de A27 van Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Lunetten heb je 10 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er ligt rommel op de weg. Verder is het al wat drukker op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Vertraging is daar 10 minuten. Net als op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. Ster. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Laat de GGZ niet door de bodem zakken. Dat zeggen onder andere de Vereniging voor Psychiatrie, Stichting Mind en de Nederlandse GGZ. Er zijn te weinig zorgverleners en inmiddels staan er 84.000 mensen op de wachtlijst, soms al jaren. In een brief aan de politiek vragen ze om oplossingen voor patiënten en behandelaren. Niels Mulder is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke patiënten zijn vooral de dupe? Ja, vooral de mensen met de ernstige en complexe langdurige problematiek die er het meest onder lijden. En hoe komt dat? Omdat daarvoor juist de behandelplekken schaars zijn. En die staan dus het langst op de wachtlijst. En dan wat voor stoornissen of problemen moet ik dan denken? Ja, dat zijn onder andere mensen met, we noemen dat ontregelde eetpatronen. Dus ook wel eetstoornissen genoemd. Mensen met problematische persoonlijkheidskenmerken. Mensen met ernstig trauma, dat soort problematiek. En van die 84.000 mensen op de wachtlijst, hoe groot zijn zij dan, die groep? We denken dat de grotere groep met complexe problemen is ongeveer 40.000, ongeveer de helft. Mm-hmm. En dit zal daar ongeveer de helft van zijn, zo'n 20.000. En dan heb je nog een grote groep met gemengde problematiek. En wat gebeurt er op het moment dat ze niet meteen kunnen worden geholpen? Dan zie je vaak dat de problemen verergeren. En daardoor kunnen er ook crisissen ontstaan. En doen mensen bijvoorbeeld een beroep op de crisisdienst. Of moet er eventueel een opname volgen. En dan wordt de problematiek eigenlijk alleen maar erger. In plaats van dat het zich juist... Het lost zich niet vanzelf op. Dat is de kenmerk van deze probleem. Ja. Een van die patiënten die hulp heel hard nodig heeft... is de 47-jarige Annelies van IJsden. Verslaggever Lennart Zwolf zocht haar thuis op in Rotterdam. Hoi. Annelies. Lennart. Aangenaam. Kom binnen. Nou, wil je wat drinken? Koffie, alsjeblieft. Ja, nou, ga ik voor je zetten. Annelies, als ik jou zo op het eerste gezicht zie, niets aan de hand. Een gezonde vrouw, een vrolijke vrouw. Maar je hebt nogal wat klachten, hè? Ja, klopt. Ik loop eigenlijk psychisch een beetje over, als ik het zo mag zeggen. Waar heb je allemaal last van? Ik kan beter vragen waar heb ik geen last van. Als ik zou kwartetten met mijn diagnose, zou ik dat kunnen winnen gelijk. Ik heb een aandoening waarbij mijn brein, zeg maar, mijn lichaam uit kan schakelen als er te veel stress en spanning zijn. En daarnaast heb ik long-covid sinds 2021. Die twee combinaties die is niet echt heel handig. En daardoor krijg ik dus ook heel veel last van depressieve klachten en posttraumatische stressstoornis. Want hoe voel je je op dit moment? Nou, niet zo best. Ik merk gewoon dat de depressieve klachten steeds vaker de overhand gaan krijgen. Hoe heet ze? Jingy. Jingy, bijzondere naam. Nu ben ik bekend met therapiehonden. Is dit ook een soort therapiepoes? Kan ik dat zo zien? Ze is niet opgeleid als therapiepoes, maar ik heb haar wel als therapiepoes gebombardeerd. Ze reageert heel goed op mij als ik te druk ben, als ik te veel dingen doe. En dan komt ze echt pontificaal bovenop me liggen. Ze is een heerlijke kat, heerlijke poes. Ja, Troel. Nu heb je dus in het verleden behandelingen gehad. Sommige behandelingen zijn vanwege bezuinigingen niet op de juiste manier afgemaakt. Andere instellingen zijn failliet gegaan. Nu heb je bij de GGZ-instelling in Rotterdam aangeklopt. Je hebt hulp nodig. Wat kreeg je daar te horen? Nou, daar kreeg ik te horen dat de aanmeldwachttijd voor een intakegesprek... 3 maanden, reken maar op. En dan ben je er nog niet, want dan sta je op de wachtlijst. En die wachtlijst is 45 weken. Ik weet niet of ik die 45 weken vol kan maken. Wat doe je daarmee? Nou, ik heb serieus overwogen om me aan te melden bij de expertisecentrum Levenseinde Kliniek. Ja, en ja, ik zit dit nu zo tegen jou te vertellen, maar ja, misschien dat je het kan zien, een traan wel uit mijn ooghoek. Ja. Dat is een ontzettend heftig verhaal natuurlijk. Het is pijnlijk, ja. Pijnlijk omdat ik zelf dan soms denk van ja, misschien is het beter dat ik er dan maar niet ben. Dat ik heel vaak te horen heb gekregen van ja, je bent te complex, want je hebt te veel dingen meegemaakt en te veel aandoeningen, dus we kunnen jou niet helpen. Hoe reageert jouw omgeving hierop? Die snappen het wel. Die willen mij liever niet kwijt. Dat zijn ze ook heel reëel in, maar die snappen ook wel dat ik op een gegeven moment zoiets heb van ja, ik weet het ook niet meer. Je zit veel thuis, zoals we nu eigenlijk zitten, hier in je woonkamer, op de bank. Maar je werkt ook 2 dagdelen per week in een activiteitencentrum waar mensen met psychische klachten komen. Klachten die jij zelf ook hebt. Daar werk je als vrijwilliger, daar organiseer je allerlei activiteiten. Is dat tegelijkertijd ook een soort van therapie voor jezelf? Ja, ik denk wel dat je dat zo zou kunnen zeggen, inderdaad. Het geeft mij een stukje daginvulling en het geeft mij ook een idee dat ik weer een beetje in de maatschappij sta. Maar dat zijn dus initiatieven die je zelf moet opzoeken. Dat is niet vanuit de overheid of vanuit organisaties gestuurd. Je knikt al hard nee. Nee, dat zijn echt dingen die ik zelf heb moeten onderzoeken. En waar zijn ze dan en waar moet ik dan terecht? En dat zijn ook dingen die ik zelf heb ondernomen om daar naartoe te gaan. Het is ongelooflijk moeilijk, maar laten we toch proberen om naar de toekomst te kijken. Wat zou je dan willen? Ik zou mezelf neer willen zetten als ervaringsdeskundige. Dat ik dus met mijn issues en met mijn problemen een ander kan helpen. Ik weet zelf hoe rot het kan zijn, hoe je op het moment dat je daarin zit, maar hoe mooi het ook kan zijn als je daar voorbij kan voorbij kan reiken en kan zeggen, dit is ook het leven. Het leven kan ook mooi zijn. zijn Annelies van IJsden. Niels Mulder van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Annelies vertelt dus dat ze soms echt radeloos is. Komt u dat vaak tegen, die radeloosheid? Ja, op het moment dat mensen zo lang op de wachtlijst moeten staan voordat ze in aanmerking komen voor een intake, hè, dus een start van wat is er aan de hand en vervolgens ook een behandeling, dat maakt mensen inderdaad radeloos. Dat horen wij om ons heen, dat klopt. Ja. In de brief die u aan de politiek dus nu heeft geschreven staat ook dat de instroom in de afgelopen 10, 15 jaar enorm is gestegen. Waar komt die stijging vandaan, denkt u? Dus het is waarschijnlijk een combinatie van een aantal zaken. Misschien het goede eraan is dat mensen misschien meer, we weten het niet zeker, want het is niet heel erg goed onderzocht, maar het is de indruk, beter durven te praten over hun mentale problemen, dus waar ze last van hebben met hun omgeving en dan ook beter hulp durven vragen. Dus daar is het stigma, zeg maar wat meer van af. Mensen die zijn er opener over, dat is het goede. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook een aantal problemen waar we op dit moment mee te maken hebben. De bekende bestaansonzekerheid, waar natuurlijk veel over gesproken is. Een bestaansonzekerheid gaat heel vaak gepaard met psychische problemen. Mensen die verkeren in armoedeomstandigheden, dat leidt tot grote onzekerheid, somberheid, angst. Ook wel een beetje de reflex misschien dat als je het gevoel hebt dat het niet goed met je gaat, dat dan je denkt, we hebben een professional nodig. Terwijl praten over psychische problemen is heel erg goed. Maar misschien heb je niet altijd een professional nodig. Misschien kunnen mensen ook met elkaar doorpraten over wat er aan de hand is. Ja. En dus op internet zoeken van wat zijn de eventuele oplossingen. Zodat dat ook zonder een professional kan als het niet al te ernstig is. En de wachtlijsten, we hebben het al genoemd. Als je lang op een wachtlijst staat, dan kan de problematiek ook verergeren. Ja. Waardoor er ook meer een beroep wordt gedaan. En dan ben je dus ook langer bezig wanneer je eenmaal aan de beurt bent. Waardoor een ander weer langer moet wachten. Maar is dat dan de belangrijkste reden ook wel waarom de mensen in het veld het werk niet aankunnen? Dat het er zoveel zijn, zoveel mensen? Ja, dat is een van de redenen inderdaad. Dat het veel mensen op de geestelijke gezondheidszorg afkomen. Maar goed, er zijn nog ook wel wat andere zaken aan de hand waar we ook aandacht voor vragen. Onder andere het feit dat bijvoorbeeld professionals in de GGZ heel veel bureaucratie tegenkomen. We pleiten echt ervoor dat instellingen, de politiek zegt, nou, we investeren in die zorgprofessional, meer vertrouwen, zodat die beter zijn eigen werk kan organiseren en regelen met minder bureaucratie. Dat soort zaken. En ook wel dat er meer ingekocht wordt bij de instellingen, dat we ook meer hulp kunnen bieden. Want de financiële sector staat er op dit moment beroerd voor. 1 op de 3 instellingen schrijft rode cijfers. Dus dat maakt ook dat het ingewikkeld wordt om voldoende hulp te bieden. Er zijn partijen die een coalitie proberen te smeden nu. De PVV heeft zorg hoog in het vaandel staan. Heeft u wat dat betreft hoog? Hoop? Dat vinden wij natuurlijk goed. Er zijn meerdere partijen die de zorg hoog in het vaandel hebben staan. Daar zijn we heel blij mee. We hopen ook dat dat straks in de coalitie ook tot uitdrukking komt in daadwerkelijk ander beleid. Dus daar zijn we heel blij mee inderdaad. Dat misschien een andere kant op gaat. Dat hopen we ook. Dank u wel, Niels Mulder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. En ook een belangrijke mededeling altijd na dit soort gesprekken. Voor wie denkt aan zelfdoding of wie zich zorgen maakt om iemand, praten helpt dus, zoals we net al hoorden, kan anoniem via de chat op 113.nl of via de telefoon 113 of 0800 0113. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een doorbraak voor LHBTI-plussers binnen de katholieke kerk. Priesters mogen van het Vaticaan vanaf nu stellen van hetzelfde geslacht zegenen. Paus Franciscus heeft de hervorming persoonlijk goedgekeurd. Ramon Rox is van het werkverband van katholieke homopastores. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat dacht u toen u dat hoorde? Ik en wij waren in instantie verrast. Het was niet een signaal dat dit er op dit moment zat aan te komen. Ik zag ineens een tweet van een journalist hierover. En toen kwamen er wat berichten binnen. En ik stuitte snel op het oorspronkelijke document waarin dit geschreven werd. En in die zin kwam dat een beetje uit de lucht vallen op dit moment. Maar er zat, denken wij, wel iets aan te komen deze richting uit. Maar het is wel snel. Dus het was een toch wat verrassende, maar vreugdevolle boodschap. Ja, een soort kerstcadeau eigenlijk. Een beetje richting kerst. Hè? Ja. Ja. Wat betekent het voor jullie in de praktijk, deze hervorming? Nou, wat dit in de praktijk kan betekenen, binnen de context in Nederland, en trouwens overal wel, is dat je iets wat ook al wel een praktijk is in sommige landen, in Nederland ook. In Vlaanderen en Duitsland is het echt toegestaan door de bisschoppen dat mensen eventueel een zegening kunnen krijgen die in een liefdesrelatie samenleven. En in Nederland gebeurt dat ook wel, maar vooral in het geheim. Of wordt het gedoogd, zullen we maar zeggen. En dit kan als gevolg hebben voor bisschoppen, voor priesters en voor alle pastoren, dat het een optie wordt om dit wat openlijker te doen. Dus het zou het pastoraat voor LHBTI'ers, voor mensen die samenleven, en trouwens ook voor het goud gescheiden mensen ook trouwens, wat uit de luwte kunnen halen. En dat pastoren zich misschien wat vrijer voelen om iets met die mensen te doen. Ook rondom rituelen of rondom zegen. Dat zou het zeker als gevolg kunnen. Ja, want even voor duidelijkheid, echt trouwen voor de kerk, dat kan nog niet, hè? Nee, dus dat is ook heel duidelijk in het document gezegd, dat het ook niet ingebed moet zijn in een liturgische viering, dus in een echte dienst in de kerk, en ook heel duidelijk onderscheiden is van het sacrament van het huwelijk, maar vooral een optie is om in het pastoraat om mensen nabij te zijn en mensen die onderdeel van de kerk uitmaken erbij te houden en iets te betekenen, daar een stap in te zetten. Dus het zit op het pastorale vlak en niet in de verandering van de leer van de kerk. En waar zal het in de praktijk dan gebeuren? Bij mensen thuis of onder een speciale locatie of ook wel in de kerk? Ja, dus je ziet, sowieso moeten we nog afwachten hoe dit document verder wordt geïmplementeerd, of hoe erover gedacht wordt, of wat voor gevolgen het überhaupt zal hebben. Je ziet dat er nu wel eens diensten in kerken plaatsvinden in andere landen, zoals in Vlaanderen, waar de bisschoppen daar toestemming voor hebben gegeven, al afgelopen jaar al, zie je dat ook. Maar dit document gaat inderdaad vooral ook uit van de pastorale situatie bij mensen thuis bijvoorbeeld, of mensen bij een bepaalde gelegenheid. Volgens mij spreekt het document over een bedevaart of op een locatie. Maar wellicht ook wel in een kapel in die zin. Dus er zijn daar, het document biedt daar meerdere mogelijkheden aan. Maar pas op om dat vast te gieten. Om het ook vrij te laten als een mogelijkheid. En niet zozeer vast te zetten als nou het moet zo. Alsof het een formeel sacrament of iets zou zijn. Is dat ook omdat het toch binnen bepaalde delen van de kerk nog steeds gevoelig ligt? Zeker. En het ligt denk ik in alle delen van de kerk voor een deel gevoelig. Dus wat ik zelf wel heel goed vind, is dat het duidelijk een positief statement is, of een positieve toenadering tot die groepen van stellen die samenleven en die iets willen nog met de kerk en de Bijbel houden. Maar het document doet ook ontzettend zijn best, en dat is ook goed om duidelijk te maken dat het de leer van de kerk is zoals die blijft. En ook mensen die daar aan hangen en die misschien wat angstig zijn dat dit vervelende gevolgen kan hebben, of mensen uit wat conservatievere hoek die hier toch moeite mee hebben, er ook bij te houden. Dus het document doet een goede poging om in het midden te blijven en iedereen erbij te houden, wat altijd lastig is. Maar ziet u het dan als een stap op weg naar uiteindelijk volledige gelijkwaardigheid? Als het aankomt op de gelijkwaardigheid binnen de context van de gemeenschap, wel. Ik zie dit vooral als een hele grote stap in de erkenning dat mensen er zijn. En dat klinkt een beetje vreemd, ook in onze situatie in Nederland, in de maatschappelijke situatie. Maar de kerk heeft toch weinig gesproken over LHBTI'ers of homoseksuele mensen in relaties. Soms wellicht wat veroordelend, maar ging het vooral over seksueel gedrag. Maar vaak wordt het gewoon wat verzwegen of niet gezien. En dit is een grote erkenning voor mensen die bij de kerk horen. Dat ze er zijn, dat de kerk hen ziet en de kerk hen ook erbij wil houden. Dus in die zin is het vooral een grote stap in de zichtbaarheid en de erkenning, denk ik. Dank u wel. Ramon Rox, ja, van het werkverband van Katholieke Homopastoris. Haarlemmermeer is niet blij met de door Amsterdam geëiste krimp van Schiphol. Dat zegt de wethouder in de Telegraaf. De wethouder van Haarlemmermeer, die over luchthavenzaken gaat, zegt in de Telegraaf dat het economisch belang van Schiphol niet moet worden onderschat. Een krimp van de luchthaven die in de gemeente Haarlemmermeer ligt zou volgens hem niet het doel moeten zijn. Maar de Amsterdamse wethouder Van Buren wil daar als aandeelhouder van Schiphol juist wel op aandringen. De Vlaardingse loodgieter die doelwit is van aanslagen doet in het AD zijn verhaal. Bij Ron van Uffelen waren er 8 explosies in 9 maanden. En de krant spreekt hem nu op een geheime locatie. De loodgieter weerspreekt geruchten dat hij betrokken is bij drugshandel in Spanje. Hij heeft naar eigen zeggen geen idee waar die aanslagen vandaan komen. Gek worden we ervan, zegt Van Uffelen in het AD. Het AD kon niet al zijn uitspraken checken, maar constateert wel dat hij op dit moment nergens van wordt verdacht. Ondertussen hoppen Van Uffelen, zijn gezin en moeder van hotel naar hotel. Maar van slapen is de afgelopen weken niet veel gekomen. Burgemeester Bleker van Enschede is in de gemeenteraad door het stof gegaan voor zijn gedrag rond de viering van het Jozeffeest Chanukka, meldt RTV Oost. Bleker had randvoorwaarden gesteld aan de ontmoeting met de Israëlische ambassadeur die eerder gast was. De burgemeester wilde niet samen op foto's. Hij zat achter in de zaal terwijl de ambassadeur vooraan naast een lege stoel zat. En dat viel totaal verkeerd bij Joodse organisaties. In de raadsvergadering zei de Enschedese burgemeester nu dat dit een inschattingsfout was. Hij was naar eigen zeggen bang dat foto's van de viering in een andere context zouden worden verspreid. En in Amsterdam-Noord is gedemonstreerd tegen de komst van het erotische centrum door 2 grote letters E en C in brand te steken. U snapt wel, de E van erotisch en de C van centrum. Op zich opmerkelijk dat dit in het noorden van Amsterdam gebeurde, want burgemeester Halsema had juist bekendgemaakt dat het centrum in het zuiden van de stad moet komen. Toch ging de demonstratie in Amsterdam-Noord door, zag de lokale omroep AT5. Iedereen is denk ik een beetje geschokt en geschrokken. Maar dit was het begin. We laten ons natuurlijk helemaal niet afschrikken hierdoor. We gaan het EC, de 2 letters, in brand steken. Klinkt ook heftig. Ja, helaas kan het nog niet echt. Maar dit zijn de letters EC, dus het is symbolisch. EC gaat in de fik, jongens en meisjes. EC gaat in de fik. Ja, eigenlijk was het allemaal gewoon gepland. En toen hoorden ze dat het daar niet kwam en dachten, nou, dan maken we er gewoon een steunbetuiging voor aan de bewoners van Amsterdam-Zuid, waar het erotisch centrum nu dus moet komen. Look at you, looking good, my friend. Safe to say, if we could, we would do it all again. Like, if I knew back then, I wouldn't have believed there were the bad guys. I remember spending days in the park, yeah, way after dark. And we were building fires, getting high, breaking laws. We were learning how to roll them and to lie about it. No matter what type of deodorant, my mama would find out about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. At the past with my eyes wide open. Look at me, tell me what you see. Am I still the guy you wouldn't mind to spend a night in jail with? After we went ape shit, thinking we were clever, but they taped it. I remember meeting you with the crew and right outside the school. Or we'd be skipping classes, we had better things to do. Like Penelope Cruz on the big screen, practicing 360s, trying to find some girls who tell their friends about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past with my eyes wide open. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past with my eyes wide open. Chef Special Kaleidoscope. Het is 6:06. De Vandalen heeft het woord van het jaar 2023 bekendgemaakt. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Goedemorgen. Goedemorgen. En welk woord is het geworden? Het woord grijflatie. En dat is een economische term voor het misbruik maken door grote bedrijven van de inflatie om de winsten te verhogen of in ieder geval op peil te houden. Ja, dus dat je hetzelfde betaalt voor een pak van iets, maar dat er minder in zit. Nee, dat is krimpflatie. Oh, dat is krimpflatie. Ja, dat is al een tijdje geleden geïntroduceerd. Maar grijflatie is dit begin van dit jaar bekend geworden. We merkten natuurlijk allemaal dat er hoge inflatie was. En tegelijkertijd maakten bedrijven hoge winsten bekend. En dat werd dus grijflatie genoemd. En dat is gevormd naar het Engelse voorbeeld greedflation. Oh, dus dit komt eigenlijk oorspronkelijk uit het Engels. Nou, het is een vertaling, niet zozeer. Hè, want greed is een zelfstandig naamwoord voor hebzucht. Maar we kennen natuurlijk woorden als grijkapitalisme en zo. Dus daar sluit het een beetje bij aan. Ja, het is eigenlijk een hele mooie Nederlandse term geworden. Vind ik wel. Ja. Andere genomineerden waren bestuursschaamte, Nepo Baby, sportfluencer. Waarom is dit hem geworden? Ik denk dat we dit woord allemaal wel herkenden, want het is veel in het nieuws geweest, zeker in het begin van het jaar. Dat zal een aspect zijn geweest. Ik denk ook dat het, we hebben er natuurlijk allemaal mee te maken gehad, hè, met die inflatie, dus het is iets wat aanspreekt. Dus ik denk dat dit woord om die reden een grote kans hebben was, hoewel ik ook andere woorden wel heel erg relevant vond. Ja, ja, dat spreekt ook een soort chagrijn uit over dikke winsten. Ja, maar dat is natuurlijk, dat hoort bij het nieuws. Hè. Het nieuws gaat nooit over hele leuke dingen, of althans bijna nooit. En dus heel veel woorden die in het nieuws zijn, die verwijzen naar iets negatiefs. En dat is grijflatie in zekere zin ook. Ja, vorig jaar bijvoorbeeld was het woord klimaatklever. Daarvoor waren een paar keer natuurlijk corona-gerelateerde woorden. Anderhalve meter samenleving en de prikspijt. Zien jullie een soort trend waardoor mensen zich laten inspireren? Mensen die kiezen over het algemeen voor woorden die hen op de een of andere manier aanspreken. En wat we wel zien is dat sociale media de afgelopen jaren best wel een grote invloed heeft gehad. Economie is ook altijd een belangrijke bron van nieuwe woorden. En het klimaat is de afgelopen jaren natuurlijk ook heel erg vaak in het nieuws en levert dus ook heel veel nieuwe woorden op. Ja, wat zijn nog meer nieuwe woorden die u voorbij is gekomen van u dacht, hey, dat is wel heel erg van deze tijd? Nou ja, kijk, een woord als bestuursschaamte dat ook genomineerd was, dat verwijst natuurlijk naar naar het ongemak over de bestuurlijke, het falen van het overheidsbestuur. Dat is ook zoiets wat heel breed gevoeld wordt in de samenleving. Dus ja, dat is ook wel een woord dat denk ik aanspreekt. Maar een woord als X'en, dat is natuurlijk wat zakelijker. Twitter heet geen Twitter meer, maar X of X. Misschien moet je het wel op zijn Amerikaans uitspreken. Nou, dat leidt dan tot een nieuw werkwoord en dus tot ook tot het verdwijnen langzamerhand van werkwoorden als twitteren en een zelfstandig naamwoord als tweet. Had u zelf eigenlijk nog een favoriet? Ik moet zeggen dat ik vond het woord bestuursschaamte eigenlijk wel een kanshebber. Maar grijflatie, daar had ik ook denk ik wel, dat zou volgens mij ook wel hoge ogen gooien. Ja. Ja, juist omdat het tekenend is dus voor deze tijd. Ja, nou ja, dat is het leuke van zo'n woord van het jaar. Het zegt altijd iets over het afgelopen jaar. Dus kunnen we daar, als we in de afgelopen jaren terugkijken, iedere keer kijken waar we op dat moment mee bezig waren. Ja, inderdaad. Nou, dat was dus 2023, was kennelijk grijflatie. Althans, de grote bedrijven hielden zich daarmee bezig. Dank u wel. Ton den Boon, hoofdredacteur van De Dikke van Dalen. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3fm.nl/plaat. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdwenen de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Sportraad vindt dat zorgverzekeraars meer moeten doen om bewegen te stimuleren. En Ridwan Taghi moet weer op zoek naar nieuwe advocaten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De advocaten van Ridouan Taghi stappen na 6 maanden weer op. Dat doen ze naar eigen zeggen omdat ze het gevoel hebben tegen een muur van onwil op te lopen bij de rechtbank in Amsterdam. De drie namen in juni het stokje over van advocaat Wesky. Ze hebben sindsdien meerdere verzoeken uitgezet bij de rechtbank, onder meer om uitstel om zich voldoende op de zaak te kunnen voorbereiden. Maar de verzoeken werden afgewezen. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het Marengo-liquidatieproces. Bij een aardbeving in China zijn meer dan 100 mensen om het leven gekomen en meer dan 200 gewond geraakt, zeggen Chinese staatsmedia. De aardbeving was rond middernacht lokale tijd met een kracht van 6,2. Het epicentrum lag in het noordwesten van het land. Hoe groot de schade is in de getroffen gebieden is nog onduidelijk. Volgens de staatsmedia zijn veel mensen de straat op gevlucht. Het voorstel van demissionair minister Weerwind van rechtsbescherming om celstraffen uit te stellen valt slecht bij de Raad voor de Rechtspraak. Weerwind komt met dat plan vanwege personeelstekorten in gevangenissen. Hij wil ook kijken of gevangenen eerder kunnen worden vrijgelaten met een enkel band. Maar, zegt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak in NRC, met deze maatregelen tast het kabinet het gezag en de geloofwaardigheid van de rechter aan. Ook het plan van het kabinet om mensen niet langer op te sluiten als ze bepaalde boetes niet betalen valt verkeerd. De Raad is bang voor rechtsongelijkheid. De VN-veiligheidsraad heeft een stemming over een staakt het vuren in de Gazastrook uitgesteld tot vanmiddag. Eigenlijk zou er gisteren over worden gestemd, maar diplomaten proberen te voorkomen dat de VS een veto uitspreekt, zoals gebeurde bij eerdere resoluties over de oorlog tussen Israël en Hamas. Het doel van deze resolutie is dat er humanitaire hulp kan worden geboden in Gaza. Arabische landen hebben de tekst opgesteld. Ze spreken niet meer van een duurzaam staakt het vuren, maar van een gevechtspauze om de Verenigde Staten tegemoet te komen. Het Israëlische leger zegt dat het doelen in Syrië heeft aangevallen vanwege raketten die vanuit dat land zijn afgevuurd. De raketten zouden zijn neergekomen in open terrein. Volgens Israël is de plek onder vuur genomen waar de raketten zouden zijn afgeschoten, en ook het Syrische leger. Het is onbekend of daarbij mensen zijn gedood. Het woord van het jaar 2023 is graaiflatie. In totaal werden er 15.000 stemmen uitgebracht bij Van Dalen en een overgrote meerderheid was voor graaiflatie. De term verwijst naar het stiekem opdrijven van de prijzen in tijden van crisis. Op plek 2 van de verkiezing eindigde vreugdebier, dat supporters op het veld gooien. Nepo Baby staat op de 3e plaats. Dat is iemand die zijn baan te danken zou hebben aan beroemde ouders. Het weer in het zuidoosten begint de dag droog, maar uiteindelijk gaat het overal regenen. Bij matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 7 tot 10 graden. Morgen af en toe zon, maar ook regen. Verkeersinformatie Bianca Damink. De ochtendspits is begonnen en inmiddels is de meeste vertraging er door ongelukken en pechgevallen. Vooral op de A16 moet je veel geduld hebben. Van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum. Je hebt daar een uur vertraging nu. Ze zijn daar aan het opruimen na 2 ongelukken. Er is ook een tunnelbuis dicht bij de Drechttunnel. De A27 van Gorkum naar Utrecht sta je 20 minuten vast tussen Lexmond en Nieuwegein. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Het ging ook mis op de N325 bij het Gelredoom. In beide richtingen heb je daar nu zo'n 20 minuten oponthoud. Er is ook in beide richtingen een rijstrook dicht. En het is druk op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek. En daar is de vertraging 20 minuten. Ster. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Marco van Basten, Ben Johnson, Johan Cruijff, Mart Smeets, Paul Gascoigne. Allemaal komen ze voorbij in mijn nieuwste bundel sportverhalen. Ik ben Michel van Egmond en mijn boek Voetbal kijken met Van Basten is nu overal verkrijgbaar. Het NOS Radio 1-journaal. Bewegen, dat is vaak het antwoord van de dokter op de vraag hoe je gezond oud kunt worden. En dus zou het voor zorgverzekeraars een prioriteit moeten zijn om dat te stimuleren en vooral ook met geld te ondersteunen. Maar dat is het vaak niet, zegt de Nederlandse Sportraad. Michael van Praag is voorzitter van die sportraad. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u het een verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars? Nou ja, de zorgverzekeraars die hebben steeds meer moeite om de zorg te betalen. De zorg wordt steeds duurder, dat horen wij ook altijd en dat lezen we ook altijd. Dus zou je in de toekomst, wordt dat een onhoudbare zaak om dat op een goede manier te blijven doen, terwijl ze wel de verplichting hebben via de zorgverzekeringswet. Nou, wij zijn van mening dat de zorgverzekeraars zichzelf en ons allemaal erg zouden helpen door meer aan preventie te doen, waardoor ze ook op termijn de mogelijkheid hebben om goede zorg te verlenen. En hoe moeten ze dat doen? Nou, ze worden beperkt in wat ze kunnen doen. Hè. We zien heel veel advertenties. En op kleine schaal wordt er hier en daar wel eens wat aan preventie gedaan. Maar op grote schaal niet. En dat komt, en daar verschuilen ze zich ook vaak achter, dat er in de zorgverzekeringswet nou eenmaal beperkingen zijn voor hen om daar financieel in te financieren. Dus wat wij hebben voorgesteld is aan de minister, ga nou eens een keertje, minister van VWS, ga nou eens een keer met die, op korte termijn met die zorgverzekeraars om de tafel zitten en kijk of we niet kunnen afspreken dat zij bijvoorbeeld een bepaald percentage van hun omzet in een fonds storten. Jaarlijks. En dat fonds dat zou ertoe kunnen bijdragen dat er meer geld beschikbaar is om echt daadwerkelijk iets aan preventie te doen. En dat is ook heel erg hard nodig, want nog maar 43% van de Nederlanders beweegt voldoende. En dat percentage daalt. Maar hoe zouden zij dat dan moeten doen? Nou, dat kunnen ze doen door een percentage van hun omzet te storten in een fonds. Maar wat gebeurt er met dat fonds? Nou ja, wat met dat fonds, daar kun je dus projecten mee financieren. Ik zal u een voorbeeld geven. Iemand met morbide obesitas, die kan via de huisarts hulp krijgen in leefstijlbegeleiding. Maar dat is heel erg beperkt. En de groep die daaronder zit, die krijgt dat helemaal niet. Nou, dus zeggen wij, ga nou ervoor zorgen dat ook die mensen de mogelijkheid krijgen om die leefstijlbegeleiding te krijgen. Maar ook koppel die mensen aan sportorganisaties, zodat ze gaan bewegen. Ander voorbeeld, Rotterdam Loopt. In Rotterdam is een project waarbij de gemeente mensen financieel helpt en stimuleert om te gaan lopen. In de ene gemeente wel, in de andere gemeente niet. En het voordeel van een zorgverzekeraar is dat zij de hele Nederlandse bevolking kunnen bereiken, want we zijn allemaal verplicht om een zorgverzekering te nemen. Dus het zou een ideale manier zijn om mensen meer aan het bewegen te krijgen. Maar moeten ze dan bijvoorbeeld een deel van sportschoolabonnementen ook betalen? Of van sportclubs? Nou ja, weet u, dat zou kunnen. Dat zou een mogelijkheid zijn om dat bijvoorbeeld te doen. Als je maar ervoor zorgt dat mensen uit hun stoel komen en dat ze bewegen. En er zijn een hoop projecten die er zijn. Maar ja, dat is ook maar heel kleinschalig. Dus ga dat landelijk aanpakken. Maar met name obesitas, dat horen we elke keer maar weer. Daar moet veel meer aan gedaan worden. Ja, gaat dan wel onze zorgpremie collectief omhoog? Nou ja, dat zou je natuurlijk denken. Maar ik ben van mening dat dat, of wij zijn van mening dat dat eigenlijk helemaal niet hoeft. Want als jij ervoor zorgt dat de mensen meer bewegen en dus gezonder blijven, en dat is niet iets wat wij zeggen, dat is wat je dagelijks hoort en wat experts ook bewezen hebben, dat je met meer bewegen gezonder blijft. Nou, als je gezonder blijft, langer gezonder blijft, hoef je ook minder snel een beroep te doen op de zorg. En blijft er dus gewoon geld over. Dat is natuurlijk een effect op de lange termijn. Ja, dat is een effect op de lange termijn, zeker. Heeft u de zorgverzekeraars al gesproken? Wat vinden zij ervan? Nee, dat is niet aan ons. Wij zijn alleen een adviesraad. Wij zijn geen lobbygroep. Wij zijn ook niet een organisatie die dit in werking zou moeten stellen. Dat is aan de minister. Vandaar dat we vandaag dit briefadvies, zo heet dat technisch, dit briefadvies aan de minister geven. Minister, ga met die zorgverzekeraars praten en help ze om meer te kunnen doen dan de zorgverzekeringswet ze toestaat. Dank u wel. Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Omdat dit pleidooi van de Sportraad pas nu naar buiten mocht komen, hebben wij nog geen reactie van zorgverzekeraars. Dat proberen we nu uiteraard wel te doen. De politieke spanningen in Servië die lopen hoog op. De parlementsverkiezingen die werden zondag gewonnen door de partij van de zittende president, Vučić. Maar nog geen dag later zijn duizenden mensen boos de straat op gegaan in de hoofdstad, Belgrado. Er wordt door de oppositie gesproken van verkiezingsfraude en ze komen met bewijs. Correspondent Thijs Kettenis. Thijs, wat voor bewijs? De oppositie zegt dozen vol bewijs en ook filmpjes te hebben van onregelmatigheden tijdens die verkiezingen. Ze zeggen dat er stemmen zijn gekocht en spookstemmen zijn uitgebracht. Maar de meeste woede van hen die richt zich toch wel op het feit dat Serviërs uit buurland Bosnië massaal per bus naar Belgrado zouden zijn gebracht. Die zouden vervolgens bij verschillende stemlokalen in de hoofdstad hebben gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen die gelijktijdig met de landelijke verkiezingen plaatsvonden. Ja, en landelijk won die partij van Vučić, zoals je al zei, hè, dat was echt met overmacht. Maar in Belgrado is dat maar met een paar procent verschil. En dat kleine verschil, zegt de oppositie, komt door die 40.000 stemmers uit Bosnië. Die hebben dat verschil gemaakt in het voordeel van de partij van Vučić. Ja, diefstal van de verkiezingen, zegt de oppositie dus. En daarom gingen ze met z'n allen gisteren de straat op. En hoe gingen die demonstraties? Nou, ja, vreedzaam wel, maar toch ook wel onrustig. Met z'n duizenden waren ze en trokken ze gisteren samen met de kopstukken van de oppositie naar het gebouw van de kiescommissie om daar de bewijzen van fraude te overhandigen. Nou, daar was de sfeer wel grimmig. De demonstranten die bezetten het gebouw, ze braken door een hek ook, gooiden met eieren en tomaten. En ze belaagden ook leden van de kiescommissie die daar op dat moment een vergadering hielden. Wat wil de oppositie nu? Nou ja, ze eisen van die kiescommissie dat de uitslag in Belgrado ongeldig wordt verklaard en dat de verkiezingen daar opnieuw gedaan worden. En daarvoor hebben ze dus die bewijzen overhandigd aan de voorzitter van de kiescommissie gisteren. Nou, die zegt dat hij de uitslag van Belgrado niet kan vernietigen en dat hij ook geen nieuwe verkiezingen kan uitschrijven en dat de demonstranten met hun eisen bij de rechter moeten zijn. Nou, de president Vučić en zijn partij, die zeggen er is helemaal niks aan de hand. Die ontkennen dat er sprake is van fraude. Die zeggen gewoon dat de oppositie niet tegen zijn verlies kan. Premier Brnabić die noemde het zelfs een stompzinnigheid van ongeziene omvang. En dan doelt ze op dat idee dat er massaal mensen uit Bosnië naar Servië zouden zijn gebracht om te stemmen. Maar onafhankelijke waarnemers, ook internationale van bijvoorbeeld de OVSE, die zeggen dat ze wel degelijk onregelmatig hebben gezien, bijvoorbeeld dat kopen van stemmen. Tot nu toe is het dus wel een soort wel eens niet te spel. Denk je dat er iets gaat schuiven de komende dagen? Ja, dat wordt spannend. Kijk, de oppositie die beraadt zich op verdere stappen. Ze zijn wel naar huis gegaan na die demonstratie van gisteravond. Maar het lijkt uitgesloten dat ze zich bij deze situatie gaan neerleggen. Twee leiders van de oppositie die zijn in hongerstaking gegaan en ja, die hebben gezegd daar pas mee te stoppen als die verkiezingen definitief ongeldig zijn verklaard. Dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Renze ging het over alle explosies bij huizen, horecazaken en bedrijfspanden. Het afgelopen jaar verdrievoudigde het aantal explosies. Volgens Brigitte Nolde, hoofd regionale recherche Rotterdam, worden die explosies ook steeds heftiger. Een deel zie je dat het cobra's zijn, al dan niet in meer aantallen, zeg maar, gecombineerd met brandbare vloeistoffen. Mm-hmm. We zien ook dat het poeder vanuit die cobra's gebruikt wordt in verschillende pakketten. En we zien ook dat de mate waarin dat gebruikt ook steeds groter wordt. Dus ook de impact is veel groter dan dat het in een tijd terug het geval was. Vaak is het moeilijk om de daders te pakken, maar de politie heeft toch een deel van de verdachten opgepakt. We hebben 186 aanhoudingen. Overigens is dat wel voor al het excessief geweld. Dus daar zitten ook de schietincidenten bij. Maar we hebben wel echt wel fix aantal aanhoudingen. Over het algemeen zien we wel dat 40% daarvan zijn ook jongeren. Van de leeftijd van 23 of minder. Het grootste deel van de verdachten die we hebben aangehouden zit in de categorie van uitvoerders. Maar we hebben ook de zogenaamde brokers of makelaars die eigenlijk in between zitten. Die de opdracht aannemen en daarmee ook iemand zoeken die dat uitvoert. Het is wel heel lastig om tot de opdrachtgevers te komen. In Met het oog morgen ging het over de spoorloos lijkende Russische oppositieleider Alexei Navalny. Hij heeft opnieuw een hoorzitting gemist en een lopende rechtszaak tegen hem. En inmiddels is er bijna 2 weken niks meer van hem vernomen. Laura Staring van kennisplatform Raam op Rusland denkt dat het niet toevallig is dat hij juist nu spoorloos is. De conclusie die je moet trekken dat dit is de operatie totaal monddood maken van oppositieleider Alexei Navalny. Er is een soort van radiostilte rondom hem gecreëerd. En dat heeft natuurlijk alles te maken met aftrap van de presidentiële campagne van Poetin. Die vorige week heeft laten weten dat hij na vriendelijke verzoeken van de bevolking zich op 17 maart voor de zoveelste keer zal laten kiezen tot president van Rusland. Doordat hij al 2 weken spoorloos is, gaat natuurlijk de vraag op of Navalny nog leeft. Staring noemt het puur gissen, maar ze noemt Navalny wel een taai mens. Nou, daar is helemaal geen zinnig woord over te zeggen natuurlijk. Het is een heel taai mens. Er gaan wel geruchten dat hij een poging tot zelfmoord zou hebben gedaan. Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Mm. Want tot voor kort was hij nog zeer belligerend. Ja. Maar goed, de omstandigheden in die kampen, dat is pure marteling. En ja, niemand kan voorspellen hoe lang hij daartegen bestand is. En dat was gisteren op Radio en TV. Myanmar staat op de rand van een humanitaire crisis, schrijft The Guardian. De Britse krant hoorde van de Verenigde Naties dat een derde van de populatie van Myanmar humanitaire steun nodig heeft. En dat komt neer op bijna 19 miljoen mensen. De VN waarschuwt in een rapport dat sinds de militaire coup in het Zuid-Aziatische land in 2021 de situatie verder is verslechterd. Door geweld in Myanmar hebben inmiddels ruim 2,6 miljoen mensen hun huis moeten verlaten. Dat zijn er ruim 1 miljoen meer dan een jaar geleden. En de Verenigde Naties zeggen dat er 1 miljard dollar aan internationale donaties nodig is om de bevolking te helpen. De ergste watersnood in de Australische deelstaat Queensland lijkt voorbij, maar er zijn nog altijd plaatsen afgesloten door het hoge water. Zo meldt de nieuwszender Nine News dat reddingswerkers vandaag weer een poging doen om een afgelegen stadje te bereiken, waar bijvoorbeeld 10 mensen vastzitten op het dak van een ziekenhuis, onder wie een kind. De afgelopen dagen viel er in het gebied net zoveel regen als normaal gesproken in een jaar. De mensen in de getroffen deelstaat Queensland zeggen dat ze niet genoeg zijn gewaarschuwd voor de extreme regen. Volgens de minister voor Rampenbestrijding van Australië was dit niet te voorzien. In Tokio heeft de politie invallen gedaan in gebouwen die gelinkt zijn aan de Liberale Democratische Partij van premier Kishida. Daarover schrijft de Japan Times. De regering van de premier staat al lange tijd onder druk vanwege schandalen met partijgelden. Van ruim 4 miljoen dollar aan donaties zou niet duidelijk zijn waar die vandaan komt en aan is besteed. Het vermoeden is dat leden van de Japanse regeringspartij het geld in eigen zak hebben gestoken. En vanwege dit schandaal heeft premier Kishida recent al 4 ministers vervangen. En de stad Brussel die heeft de medaille van eer die in 2018 was toegekend aan de Franse acteur Gérard Depardieu ingetrokken. Daarover schrijft de omroep VRT. Aanleiding vrouwonvriendelijke uitspraken van Depardieu die opdoken in een Franse documentaire. Zo zegt de acteur in dit fragment: vrouwen houden van paardrijden, hun clitoris schuurt tegen de zadelknop. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Et là, ça. Ah, merde, vous, c'est normal, c'est des grosses salons. Vrouwen zijn grote sletten, zei Depardieu er ook nog een keer bij. Ja, een gevoelig typje, het toch? Het zijn weer hele duidelijke woorden. Er liep ook al een onderzoek naar de acteur wegens verkrachting, hè, sinds 2020. Dus hij is al veel langer in opspraak. Hij ontkent overigens die verkrachting zelf. Nou, dit komt er nu nog weer bij. Niet alleen is die medaille in Brussel ingetrokken. Gisteren werd vanwege die documentaire ook een wassen beeld van Gérard Depardieu weggehaald in een museum in Parijs. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan inmiddels flinke files door ongelukken op de wegen van Brabant naar Utrecht. Op de A2 heb je nu een half uur vertraging tussen de afrit Geldermalsen en Vianen, richting Utrecht dus. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht is de vertraging 3 kwartier tussen Noorderloos en Nieuwegein. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Wie is de Belgische koning Philip nu echt? Die vraag staat centraal in de documentaire Philip, een jaar met de koning der Belgen. Ik moet mezelf telkens opnieuw heruitvinden. Allee! Het verhaal van een koning, maar ook van een man met een missie en een hart. Dat is eigenlijk geen job. Het is eerder een roeping. Leer de mens achter de monarch kennen. Ik geloofde niet echt in mezelf. Een unieke inkijk in zijn leven. Een jaar lang dus werd koning Philip gevolgd in zijn werk en privéleven. En het resultaat was gisteren in België op de tv te zien. Koningshuisdeskundige Wim de Handschutter, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vond u van de documentaire? Ik vond het een openhartige documentaire. Koning Philip doet wel straffe uitspraken over zijn eigen leven. Hij stelt zich heel kwetsbaar op. Dus ik was wel aangenaam verrast door zijn openheid. Wat waren de straffe uitspraken? Zo blikt hij terug op zijn kindertijd, die heel ongelukkig was. Hij zegt letterlijk, het leven is niet gemakkelijk geweest voor mij. Hij had het zwaar op school. Hij is niet opstandig geworden. Hij voelde zich wel anders behandeld door de medeleerlingen en de leerkrachten. Maar in plaats van opstandig te worden, is hij juist timide geworden. En zo zegt hij, het is pas toen ik koning werd, dus nog maar 10 jaar geleden, op zijn 53ste, dat hij vrede met zichzelf gevonden heeft. Dat hij ook zichzelf kon zijn. Dus het heeft hem heel veel tijd gekost om in het trainen te komen met zichzelf. Dus hij heeft er min of meer moeten ontworstelen eigenlijk aan zijn jeugd. Ja, dat was een heel groot probleem inderdaad. En op die troonsbestijging, die dag van de troonsbestijging, had hij ook het gevoel van eindelijk de mensen begrijpen mij, die weten wie ik ben. En dat heeft hem heel veel tijd en moeite gekost. Hij zei dus dat hij door die achtergrond juist timide werd. Waarschijnlijk ook een van de redenen waarom hij bijna geen interviews geeft. Waarom besloot hij dan om zich een jaar lang te laten volgen? Hij heeft het zelf ook uitgelegd in de documentaire. Mensen weten niet wat mijn job inhoudt, wat mijn functie betekent. En daarom wilde hij juist dat die cameraploeg hem volgde. Oké, de vraag is wel gesteld door de reportagemaker. Hij heeft er heel even over moeten nadenken of hij het wel wil doen. En dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Los daarvan zie ik het ook als een beetje een PR-campagne van koning Philippe. Want hij is niet de meest populaire, geliefde koning in onze geschiedenis. Hij wordt vaak op een verkeerde manier gepercipieerd als timide, slungelig, niet sociaal. En op deze manier kan hij toch wel een ander beeld van zichzelf tonen. Door zich kwetsbaar op te stellen, kunnen mensen hem misschien ook meer begrijpen en ook begrip tonen waarom hij juist de persoon is die hij uiteindelijk is. Als hij als houten Klaas wordt gezien, het heeft ook veel met die jeugd te maken, met dat trauma uit die kindertijd. En het is uit zijn eigen mond, dat hele verhaal nog eens horen, kan misschien wel meer begrip creëren voor wie hij is. Ja. We hoorden hem trouwens nu net in het Nederlands. Is de hele documentaire in het Nederlands? Nee, het is een combinatie van Frans en Nederlands. En in eerste instantie zou het ook een volledig Franstalige documentaire geworden zijn. Want de maker is een Franstalige die ook geen woord Nederlands praat. En we horen inderdaad koning Philippe praten, maar je moet weten, hij heeft geen interview op camera toegestaan. Hij wou in principe ook niet dat geluidsfragmenten van hem gebruikt werden. Uiteindelijk is dat wel toegestaan. Maar al die geluidsfragmenten waren in essentie in het Frans. En hij stond er zelf op van documentairemaker, je mag die gebruiken, maar alleen op voorwaarde dat we bepaalde fragmenten in het Frans opnieuw in het Nederlands gaan overdoen. En dat is, als je dat weet, dat die fragmenten in het Nederlands zijn overgedaan, kun je ook wel horen dat dat zo is, dat het ook een beetje geforceerd overkomt in het Nederlands. Ja, hij heeft zichzelf als het ware nagespeeld in een andere taal. Dat is een beetje vreemd, als je het zo hoort. Want u zegt, die eerste stukken in het Frans waren eigenlijk niet bedoeld om te gebruiken? Nee, die waren niet bedoeld om te gebruiken. De documentairemaker heeft 10 lange gesprekken van 1,5 uur tot 2 uur gevoerd met koning Philippe in de voorbereiding van deze documentaire. De documentairemaker mocht die als geheugensteuntje gebruiken, maar niet om die te verwerken in de documentaire. En toen heeft die man gezegd van maar wie kan er beter over koning Philippe praten dan koning Philippe zelf? Heeft de toestemming gevraagd van mag ik die geluidsfragmenten gebruiken? In eerste instantie wou koning Philippe dat niet. De documentairemaker heeft dan toch eens geprobeerd een proef voorgelegd aan de koning. En toen heeft hij

Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. NPO Radio 1. De hoofdpunt van nieuws, Wouter. Na een half jaar houden de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi er weer mee op, meldt het AD. In juni volgden ze Ines Wesky op. Maar sindsdien lopen de drie naar eigen zeggen tegen een muur van onwil op bij de rechtbank in Amsterdam. Zo werden verzoeken om meer tijd om zich goed voor te kunnen bereiden op de rechtszaak afgewezen. Bij een aardbeving in het noordwesten van China zijn tenminste 111 mensen om het leven gekomen en meer dan 200 gewond geraakt, melden Chinese staatsmedia. De aardbeving was rond middernacht lokale tijd met een kracht van 6,2. Hoe groot de schade is in de getroffen gebieden is nog onduidelijk. GGZ-organisaties luiden de noodklok. Er is veel te weinig personeel en patiënten staan daardoor soms jaren op een wachtlijst. Dat heeft impact op de kwaliteit van de zorg, waarschuwen de organisaties. Volgens de GGZ moet een nieuw kabinet investeren in de mentale gezondheid van mensen en het aantrekken van meer personeel. En de Raad voor de Rechtspraak is niet te spreken over het voorstel van demissionair minister Weerwind voor rechtsbescherming om gevangenisstraffen uit te stellen. Vanwege personeelstekorten in gevangenissen komt Weerwind met dat plan. Maar, zegt de Raad voor de Rechtspraak in NRC, daarmee wordt het gezag en de geloofwaardigheid van de rechter aangetast. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wat wordt het vandaag? Vandaag wordt het een kletsnatte dag. Op veel plaatsen regent het al. Vooral in het noorden van het land regent het flink. In het midden regent het ook. In het zuiden is het nagenoeg droog. Vooral in Brabant, het zuidoosten van Brabant en in Limburg is het nog zo goed als droog. Maar dat gaat later vanochtend en vooral vanmiddag ook veranderen. Vanmiddag overal regen. Eind van de middag, vanavond wordt het vanuit het noordwesten weer droog. Het is een vrij zachte dag met temperaturen tussen 7 en 10 graden. En er staat een stevige wind uit het zuidwesten. En wat wordt het de komende dagen? Nou, we houden nat weer. Morgen ook af en toe zon, maar wel een aantal buien. En dan later in de middag en avond weer een heel regengebied. De dagen daarna ronduit wisselvallig, ook veel wind. Zeker donderdag en vrijdag gaat het flink waaien. En vanaf vrijdag wordt de temperatuurverwachting wat onzeker. Het kan zijn dat we echt rond de 10 graden blijven met zeer zacht weer. Ook in het weekend en ook met kerst. Maar het kan ook een aantal graden kouder worden. En dan moet je denken aan 5 of 6 graden met nog steeds ook nat weer. En misschien een keer wat kletsnatte sneeuw, maar voornamelijk toch gewoon regen. Dankjewel, Johnny. En Bianca, hoe gaat het op de weg? Er staan vooral veel files in Noord-Holland en in Gelderland. En ongelukken veroorzaken veel vertraging. In Noord-Holland op de A7 van Horen naar Zaanstad, tussen Purmerend en knooppunt Zaandam, heb je bijna een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht heb je nu een uur oponthoud na een ongeluk bij Nieuwegein. Ze zijn aan het bergen. Er staat file vanaf Noorderloos. De A28 van Amersfoort naar Utrecht is de vertraging meer dan een uur tussen de afritten Maarn en De Bilt. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Dat duurt nog een half uur waarschijnlijk. En op de A35 is een ongeluk gebeurd in het oosten van het land, van Almelo naar Enschede. Tussen Almelo en Borne kost dat je ruim een uur extra. En daar is de linker rijstrook dicht. Deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Weten wat wel werkt? Kijk op nieuwedrugswet.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Hey, die past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nieuw. BNN VARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO+. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveiligproducten. Ga naar woonveilig.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. De land- en tuinbouwsector heeft financieel gezien een goed jaar achter de rug. Het gemiddelde inkomen van een ondernemer was 112.000 euro, blijkt uit cijfers van de Wageningen Universiteit. Harold van der Meulen, onderzoeker van die universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Geldt dat voor alle sectoren dat het goed ging? Nee, dit is het gemiddelde inderdaad van alle sectoren bij elkaar. En tussen de verschillende sectoren is ook dit jaar een groot inkomensverschil te zien. Welke deed het dan goed, welke minder? De sectoren die het goed deden, dat was in eerste instantie de varkenshouderij. Zij hadden goede opbrengstprijzen door met name ook een krimp in de Europese varkensmarkt. Dus daardoor waren de prijzen heel goed. En ook de kosten van het voer waren weer gedaald. Dus dat zorgde aan twee kanten voor goede resultaten. Ook de pluimveehouders die haalden goede resultaten. Ook de hogere opbrengsten. En daar speelt de vogelgriep, die ook niet alleen in Nederland, maar in Europa een rol speelt, een rol. En sectoren waar het dit jaar dan iets minder ging. In eerste instantie natuurlijk de schapenhouderij die getroffen zijn door blauwtong. Ja, toch, u zegt, even bijvoorbeeld varkensvlees. De varkensvleessector is gekrompen, maar toch gaat het dus goed. Varkensvlees was ook een stuk duurder dit jaar. Dus de krimp heeft de laatste paar jaar plaatsgevonden. En dat is ook het gevolg van de bekende varkenscyclus. Een paar jaar slechte resultaten. Dus er zijn bedrijven die dan overwegen te stoppen of die stoppen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. En als dan de vraag weer aantrekt, zoals ook nu geweest is, dan is er minder aanbod en stijgen de prijzen en kunnen de resterende varkenshouders daarvan profiteren. Ja, en u zegt de pluimveesector vanwege de vogelgriep. Dat klinkt bijna als een tegenstelling. Deels inderdaad wel. Kijk, bedrijven die getroffen zijn door de vogelgriep, die halen die goede resultaten niet. Maar doordat er vogelgriep heerst, niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd, is er ook sprake van minder aanbod van eieren op de markt, waardoor bij een goede vraag naar eieren ook die prijzen weer zijn gestegen. En in combinatie met de voerkosten die vorig jaar natuurlijk heel duur waren, ook na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, die ook weer wat zijn gedaald, zorgt dat voor inkomensverbetering in die sectoren. Ja, maar betekent het ook dat er wel bijvoorbeeld pluimveehouders zijn die wel juist doorgetroffen zijn en daardoor wel heel veel financieel moeten inleveren? Ja, zeker. Die bedrijven die getroffen zijn, die zullen zich niet herkennen in deze resultaten. En wij zien ook, ook in die verschillende sectoren in de land- en tuinbouw, maar ook daarbinnen ook gewoon hele grote verschillen rondom dat gemiddelde wat wij dan presenteren. En dat is daar een van de oorzaken van. Ja. En u had het over blauwtong, hè? De vooral de schapensector had daar heel erg mee te maken. Waren de financiële consequenties dan precies voor deze sector? Door de blauwtong zijn er schapen overleden. En voor die overleden schapen, waar normaal nog een bedrag voor gekregen kon worden, dat zit er daardoor niet in. Dus die leiden daardoor ook financieel wel schade. En daardoor blijft het resultaat ook voor die bedrijven die getroffen zijn ook duidelijk achter bij dat van vorig jaar. En daar komt ook nog bij dat ze ook nog met hogere kosten te maken hebben. Ook vanwege de dierenartsbezoeken die plaats hebben gevonden. Ja. Dan hebben we nog de akkerbouwers en de melkveehouders. Hoe ging het daar? Daar ging het ten opzichte van vorig jaar wat minder. Maar in beide sectoren was 2000, was vorig jaar gewoon een heel goed inkomensjaar. Daar zien we dus nu in de melkvee een correctie plaatsvinden, omdat ook wereldwijd de aanvoer van zuivel, van melk is toegenomen. En dat heeft geresulteerd ook in een lagere melkprijs. Maar goed, daar komt het inkomen nog wel ook op voor de sector op een gemiddelde uit van boven wat ze de laatste jaren verdiend hebben. En in de akkerbouw eigenlijk eenzelfde verhaal. Ook wat lagere inkomens, maar wel boven het gemiddelde nog. En wat in de akkerbouw met name een rol speelt, is de grote hoeveelheid neerslag die dit jaar gevallen is. Waardoor ook de opbrengsten van de producten die van het land gehaald konden worden daardoor wat lager waren dan vorig jaar. Ja, we hebben bijvoorbeeld eigenlijk aardappelen bij wijze van spreken zien verzuipen. Ja, en er zitten nog steeds producten in de grond. Hè. En met het weer van vandaag en ook voor de komende dagen helpt het ook niet mee om eventueel die producten ook nog van het land af te krijgen. Dus die hebben wat dat betreft zwaar jaar? Nou, geen zwaar jaar, nog wel een bovengemiddeld jaar. Maar vorig jaar was ook voor die sector gewoon heel goed. En dan hangt het natuurlijk ook nog deels af ook in wat van regio's je in het land zit. Dus ook hier de verschillen tussen de een en de andere akkerbouwer zullen ook hier gelden. Nou ja, dat is wat u dan in de vergelijking met vorig jaar, waardoor het anders uitpakt. Ja, inderdaad, die vergelijking dat het minder is, dat is inderdaad een vergelijking met vorig jaar. En dat was een heel goed jaar. Dank u wel. Harold van der Meulen, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Stiller en zuiniger moeten ze zijn, de nieuwe vliegtuigen van KLM en Transavia. Vandaag landt de eerste daarvan op Schiphol, die is voor Transavia. Dan gaat het om de Airbus A321neo, om precies te zijn. Lisa Schallenberg van de economieredactie. Lisa, wat voor een toestel is het? Ja, het is een Airbus en dit type gaat voor Transavia uiteindelijk alle vliegtuigen vervangen. Het gaat om zo'n 80 toestellen. Dat duurt nog jaren voordat het zover is, pas in 2030. Maar vandaag komt dus de eerste voor Transavia en dat gaat dan met een heel feestelijk onthaal. Want ze zijn daar heel blij mee. Het is ook heel belangrijk voor de strategie van KLM waar Transavia onder valt. Ja, welke strategie hebben ze gekozen? Nou, dit is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van hun plan, van het alternatief dat zij opperen voor krimp van de luchthaven. Je weet dat Schiphol moet krimpen, dat wil althans het demissionaire kabinet. En de belangrijkste reden daarvoor is geluid, de herrie voor omwonenden van Schiphol. Er wordt al jaren meer lawaai gemaakt dan juridisch mag, dus daar moet iets aan gebeuren. En KLM verzet zich enorm tegen die krimp, want zij zijn de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol. Dus krimp zou hen enorm raken. En zij zeggen, ja, wij hoeven niet te krimpen als we stillere vliegtuigen inzetten. Dus tussen de 6 en 7 miljard euro hadden ze daar al in geïnvesteerd. En ja, die hele vlootvernieuwing moet dus voor hen het antwoord zijn op dat juridische probleem rondom geluid op de luchthaven. Maar gaat dit helpen? Zijn deze toestellen stil genoeg? Nou, de toestellen zijn wel echt stiller dan de huidige toestellen. Dat zeggen ook deskundigen die we hebben gesproken. De motoren zijn vernieuwd. Maar de grootste kanttekening zit hem vooral ook in het tijdspad. Kijk, één toestel wat vandaag aankomt, dat doet natuurlijk helemaal niks voor de overlast voor omwonenden. En voordat die hele vloot vernieuwd is, ja, dat duurt echt jaren. Voor Transavia alleen duurt dat naar verwachting nog zo'n 7 jaar. En het demissionaire kabinet wil vanaf november volgend jaar gaan krimpen. Dus zij zeggen, ja, dit is niet een alternatief voor die krimp die eigenlijk veel sneller moet gaan gebeuren. Nee, over die krimp is natuurlijk heel veel te doen. Gisteren hadden we nog de gemeente Amsterdam, die ook inmiddels pleit voor een krimp van Schiphol. Is KLM met en Transavia net te laat, zoiets? Nou ja, die krimp die ligt op dit moment nu voor bij Europa. Dus dat is in principe in gang gezet door het demissionaire kabinet. We moeten natuurlijk altijd even kijken hoe dat dan precies ook gaat. Of het ook precies allemaal zo gaat lopen zoals ze van plan waren. Maar het idee van het ministerie is dat dat juridische probleem voor Schiphol, dat die herrie die is al jaren te hard. Dat is heel lang gedoogd. En het ministerie denkt dat dat niet meer houdbaar is. En het Schiphol zelf denkt dat ook. En de angst is dat er op een gegeven moment rechtszaken gaan komen en dat een rechter dan misschien nog wel grotere krimp gaat afdwingen. Dus jaren wachten, zegt het ministerie, dat is geen oplossing. Dus ook als dit gaat helpen, het wat stiller maakt, als uiteindelijk echt een heel groot deel van de vloot vervangen is, is wat hem betreft krimp daarmee vooralsnog niet van de baan. Dankjewel, Lisa Schallenberg van de Economieredactie. Limburgse mbo-scholen proberen studenten enthousiast te krijgen over Duitsland. Zo horen we bij 1 Limburg. Uit landelijk onderzoek blijkt volgens 1 Limburg dat mbo-studenten die tijdens hun opleiding naar het buitenland willen eerder aan Spanje denken dan aan Duitsland. Limburgse scholen vinden dat zonde. Ja, dat ligt er ook lekker dichtbij in de buurt natuurlijk. Ze bieden daarom een speciaal lesprogramma aan met meer aandacht voor de Duitse cultuur. Deze student is al om, al blijft de taal wel soms lastig. Ja, de taal is wel een moeilijk dingetje, want vooral met de Duitse collega's is het moeilijk te communiceren. Maar ze begrijpen het wel dat je uit Nederland komt en ze hebben juist respect voor je dat je hier komt stage lopen. Dus ze hebben wel heel veel begrip voor je dat je het niet altijd begrijpt. Ja, dat is vaak wel zo. Hè? Als je in het buitenland je best doet om de taal te begrijpen, dan vinden mensen het sowieso altijd al heel knap. Ja, ja, het is toch opvallend ook dat Duits dus blijkbaar toch minder ook gekozen wordt op school. Hè? Ja, nu. Precies, daar begint het al mee. Er zijn ook al minder Duitse leraren. Ja, ik vind het ook altijd wel jammer, want ik kom zelf van het grensgebied. En Duitsland heeft toch ook altijd wel mijn warme belangstelling. Het is toch een heel bijzondere, mooie cultuur ook. De mbo-studenten maken bijvoorbeeld ook een Duitse reis om zich onder te dompelen in de cultuur van de Oosterburen. Het dak van het paleis op de Dam in Amsterdam wordt aangepakt. En dat onderhoud is gestart met het verwijderen van de windvaan. Een windvaan uit 1665 met een bijzondere vorm, vertelt een historicus aan de lokale stadszender AT5. Het beeld het Koggenschip uit, dat was voorheen het beeldmerk van Amsterdam. Zat ook in het stadswapen en refereert echt naar Amsterdam als wereldhandelsstad, dat het in de 17e en 18e eeuw heel erg was. Ja, normaal gesproken heb je al een verrekijker nodig om dat ding goed te kunnen zien. En nu de windvaan beneden is, kon de historicus hem eindelijk van dichtbij bekijken. Ja, ik kon eigenlijk niet wachten. Ik wilde over die hekken springen. Maar dat mocht niet. Nou, tot na de zomer van volgend jaar kan ze de windvaan van dichtbij bekijken. Want daarna wordt hij weer teruggeplaatst op het dak van het paleis. Een Brits gezin is al sinds augustus bezig om Australië te bereiken. Nee, dat is niet dankzij een slechte vliegmaatschappij die lange vertragingen heeft. De BBC meldt dat ze dit willen doen zonder te vliegen. Vader, moeder en dochter die leggen een tocht af van 16.000 kilometer naar Sydney. Inmiddels zijn ze in Indonesië aangekomen. De familie besloot in 2002 al te stoppen met vliegen vanwege het klimaat. En hopen nu een boot te vinden naar Darwin in Australië. Nou, misschien dat straks Transavia met die nieuwe toestellen komt, dat ze weer gewoon met een vliegtuig kunnen. Maar, volgens mij vliegt Transavia niet op Australië. Nee, nog niet in ieder geval, nee. Hoe dan ook, ja, het is wel een statement dat ze maken natuurlijk. Ze zijn er sinds augustus onderweg. En ze hopen uiteindelijk op 28 december in Sydney aan te komen. En dat is ook wel een belangrijke deadline, want dan trouwt de zus van de moeder in Sydney. Dat is dus überhaupt de reden dat ze die hele lange reis maken. Dat wordt dan wel spannend. Dus je is nog met een boot naar Darwin. Wow. Ja, en dan nog met de bus door en zo. Nee, dat wordt nog wel inderdaad doorrijden. En een bijzonder diner in het Philipsstadion in Eindhoven. Bijna alle mascottes van het Nederlandse betaalde voetbal die schoven aan voor een kerstdiner georganiseerd door Foxy, de mascotte van PSV. En zo dineerde Foxy met onder andere Tiger van FC Utrecht, Hero van Heerenveen en Bikkel van NEC, zag een verslaggever van Omroep Brabant. Dat is ook precies de bedoeling natuurlijk. Kerst komt eraan, er is natuurlijk rivaliteit op dat voetbalveld. Dat willen ze hier even opzij zetten. Alle clubs die kunnen hier gewoon samen eten. Je kunt als PSV gewoon naast AZ gaan zitten en gewoon naast Willem II. Je hebt natuurlijk de rivaliteit op het veld. En in deze decembermaand willen we dat toch samenbrengen. De ultieme kerstgedachte. Ja, eigenlijk wel. Ja, er zit dus eigenlijk ook wel een mooi idee achter. Dat je op die manier de clubs op een leuke manier bij elkaar brengt. Ja. Mascottes zelf hadden we natuurlijk ook graag geïnterviewd. Maar ja, die zeggen nooit wat, hè? Nee, wat nooit iets gezegd. Ik zag net even een stukje beeld. Ja. Je moet eigenlijk even naar beeld kijken. Ja. Hier is radio niet helemaal geschikt. Ze hebben ook een prachtige groepsfoto gemaakt. Eten met zo'n hoofd op is trouwens ook niet al te makkelijk. Dus volgens Omroep Brabant werd de aanwezige pers vriendelijk verzocht het stadion te verlaten en mochten vervolgens de pakken uit op naar het echte kerstdiner. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar hele lange files door ongelukken of de nasleep daarvan. De A2 en de A27 vanuit het zuiden naar Utrecht zijn allebei wel weer vrij. Maar op beide wegen heb je nog steeds zo'n 3 kwartier vertraging tot aan Utrecht om en nabij. Er staat ook nog een hele lange file in het oosten van het land op de N35 van Zwolle naar Enschede tussen Wierde en Borne. Door een ongeluk heb je daar bijna 1,5 uur vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is het aansluiten na een ongeluk tussen Leusden en afrit De Bilt. Ook daar is de vertraging meer dan 1 uur en daar zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Indian. Al maandenlang is een masker uit Gabon het twistpunt van een opmerkelijke rel. Een hoogbejaard Frans echtpaar vond het houten masker per toeval tijdens het opruimen van hun vakantiehuisje. Ze verkochten het voor €150 aan een antiquair. Die verkocht het op een veiling voor meer dan €5 miljoen. Dat oudere echtpaar is woest. Maar ook de regering van Gabon is boos, want die claimen dat het masker ooit door een Franse koloniale gouverneur is gestolen uit Gabon. Het echtpaar, maar ook de regering van Gabon, zijn allebei een rechtszaak gestart en vandaag komt de uitspraak. Annette Schmid is conservator van de Afrika-afdeling van het Wereldmuseum. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe uitzonderlijk is het dat zo'n waardevol masker ergens in een vakantiehuisje opduikt? Ja, dat kan altijd gebeuren. Ik moet zeggen dat ik heel vaak word opgebeld door mensen die de bezittingen van hun opa of oom of een ander familielid aan het opruimen zijn en niet weten wat ze hebben en dan er iets mee moeten en mij bellen op het museum om te vragen of het iets is. En ik moet zeggen, in 99 van de gevallen is dat meestal een interessant, leuk stuk, maar niet heel erg waardevol. Dus dit is echt wel een grote uitzondering. Ja, want wat maakt dit zo waardevol? Nou, wat het zo waardevol maakt, is ten eerste dat dit type maskers heel zeldzaam zijn. Er zijn er maar een heel klein aantal van in de wereld bekend. Maar daarnaast is van dit masker ook bekend door wie het verzameld is. En dat is een Franse koloniale ambtenaar die het masker in Gabon in 1917 heeft verzameld. En dus de hele herkomstgeschiedenis van het masker is bekend. Deze meneer die het verzameld heeft was de opa van degene, het oudere echtpaar die het nu verkocht heeft. Dus ook de hele geschiedenis, de herkomstgeschiedenis van dit masker nadat het land heeft verlaten, dat is bekend. En dat is ook vrij zeldzaam. En wat is dan de culturele waarde van het masker? Waarom is dit zo'n belangrijk masker? Nou ja, dat is het jammere hiervan. Iedereen focust zich heel erg op het bedrag 4,2 miljoen. Want dat is er uiteindelijk voor betaald door een anonieme verzamelaar. Maar als je kijkt naar de culturele waarde van zo'n masker, is dat natuurlijk eigenlijk onbetaalbaar. En dat voor de mensen zelf. En waarom is dat? Wat maakt dat het dat zo'n masker zo belangrijk is, cultureel gezien? Nou, er zijn er dus maar heel weinig van. Het vormt deel van de materiële cultuur van een groep die dat soort objecten nu niet meer tot zijn beschikking heeft. Maar dit object verdwijnt in een privécollectie en is niet meer toegankelijk. En daarom is het zo jammer dat dit masker niet op een of andere manier in het publieke domein kan blijven. En het allerbeste zou zijn als het gewoon terug zou gaan naar Gabon, waar mensen die tot die cultuur behoren er ook toegang toe hebben. Want waar werd zo'n masker voor gebruikt vroeger? Nou, zo'n masker was een onderdeel van de cultuur van een geheim genootschap, Negil. En dat had een functie in de rechtspraak binnen de groep zelf. En daar speelde het een cruciale rol. En is het ook een mooi masker? Nou ja, mooi. Ik geloof niet dat dat nou het belangrijkste is. Ik denk dat de functie belangrijker is. De mensen van wie het is, die willen het heel graag terug. Want voor hen is het heel belangrijk. Het masker is een inspiratiebron geweest. Of dit type maskers zijn inspiratiebronnen geweest voor kunstenaars zoals Modigliani en Picasso. Maar ik denk dat die andere functies van het masker toch belangrijker zijn. Ja. Zijn er uit Gabon bijvoorbeeld veel van dit soort spullen meegenomen door de Fransen? Nou, dit is moeilijk te inventariseren, want we weten nog niet precies waar alles ligt wat er nu gebeurt in het kader van het restitutiedebat. Dus in het kader van het feit dat een hoop Afrikaanse landen willen weten waar hun cultureel erfgoed ligt en dat ze dat graag willen inventariseren. Ja, en als graag het terug willen hebben, als is door middel van roof graag terug willen hebben, zijn we dat aan het inventariseren. Maar voor zover bekend zijn er iets van 10 van dit soort maskers in de wereld bekend. Dus dat is niet zo heel erg veel. En hoe staat Frankrijk in deze discussie? Geven ze dit soort kunst terug? Nou, het probleem is dat alleen kan als het in staatshanden is. Dus als het nu naar een particulier gaat, kun je het sowieso eigenlijk niet terugvragen. Dus dat maakt het heel erg moeilijk. Wat dat betreft twee spannende rechtszaken dus. Dank u wel, Annette Schmid, conservator voor de Afrika-afdeling van het Wereldmuseum. Ster. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Home Alone met kerst? Fix het met Mediamarkt. Geef jezelf een popcornmachine en een lekkere breedbeeldcadeau. Vier het bij Mediamarkt. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Home Alone? Fix het met Mediamarkt en een Samsung Smart Monitor voor €299. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De verdediging van Ridouan Taghi stopt per direct. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De advocaten van Ridouan Taghi stappen na 6 maanden weer op, meldt het AD. Dat doen ze naar eigen zeggen omdat ze het gevoel hebben tegen een muur van onwil op te lopen bij de rechtbank in Amsterdam. De verdediging nam in juni het stokje over van advocaat Ines Weski. De advocaten hebben sindsdien meerdere verzoeken uitgezet bij de rechtbank, onder meer om uitstel om zich voldoende op de zaak te kunnen voorbereiden. Maar die verzoeken werden afgewezen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-liquidatieproces. Bij een aardbeving in China zijn tenminste 118 mensen om het leven gekomen en meer dan 200 gewond geraakt, zeggen Chinese staatsmedia. De aardbeving was rond middernacht lokale tijd met een kracht van 6,2. Het epicentrum lag in het noordwesten van China. Hoe groot de schade is in de getroffen gebieden is nog onduidelijk. Volgens staatsmedia zijn veel mensen de straat op gevlucht. GGZ-organisaties luiden de noodklok. Er is veel te weinig personeel en patiënten staan daardoor soms jaren op een wachtlijst. Het heeft impact op de kwaliteit van de zorg, waarschuwen de organisaties. Volgens hen moet een nieuw kabinet investeren in de mentale gezondheid van mensen en het aantrekken van meer personeel. Daarnaast moet volgens hen het zorgstelsel op de schop met minder administratie en minder marktwerking. Demissionair minister Yezzelgus van Justitie en Veiligheid heeft in Rabat een verdrag met Marokko ondertekend, waardoor verdachten en criminelen makkelijker kunnen worden uitgeleverd voor een rechtszaak of het uitzitten van een celstraf. Over deze afspraken hebben Nederland en Marokko bijna een jaar onderhandeld. Het verdrag wordt waarschijnlijk voor de zomer voorgelegd aan de Tweede Kamer. Beide landen gaan ook verder praten over een hardere aanpak van crimineel vermogen, ondergronds bankieren en witwassen. De Amerikaanse acteur Jonathan Majors is door een jury in New York schuldig bevonden aan het mishandelen van zijn ex-vriendin. Ze werd in maart door de ster uit de Marvel-films aangevallen in een auto. Vanwege de uitspraak hebben de filmproducenten Marvel en Walt Disney hem direct van geplande projecten gehaald. Majors zou in een grote nieuwe Marvel-film opnieuw de schurk Kang spelen. Hij kan een celstraf krijgen van maximaal een jaar. Begin februari hoort Majors zijn straf. Het woord van het jaar is graaiflatie geworden. De term verwijst naar het stiekem opdrijven van de prijs in tijden van crisis. In totaal werden er 15.000 stemmen uitgebracht in de jaarlijkse verkiezing van Van Dalen. En een overgrote meerderheid was voor graaiflatie. Op plek 2 eindigde vreugdebier dat supporters op het veld gooien. En Nepo Baby staat op de derde plaats. Dat is iemand die zijn baan te danken zou hebben aan beroemde ouders. Het weer in het zuidoosten begint de dag droog. Uiteindelijk gaat het overal in het land regenen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het vandaag 7 tot 10 graden. Morgen af en toe zon, maar ook weer regen. Verkeersinformatie Bianca Damink. Er staan hele lange files door ongelukken. Al de files leveren meer dan een uur vertraging op, zoals de A1, Duitse grens richting Apeldoorn. Tussen Oldenzaal en knooppunt Azelo sta je vast door een ongeluk bij Born op de A35. Daar sta je in beide richtingen dus ook ruim een uur in de file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude-Dorp. Daar zijn ze aan het bergen, je kunt daar via de parallelbaan, want de hoofdrijbaan is dicht. In Noord-Holland sta je in 18 kilometer file op de A7, Horen richting Zaanstad, na een ongeluk bij knooppunt Zaandam. De A28 van Zwolle naar Utrecht is het oponthoud dus ook ruim een uur tussen Nijkerk en de afrit De Bilt. Daar wordt geborgen nu na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, daar heb je 3 kwartier vertraging tussen Nistelrode en Ravenstein. Na een ongeluk is daar 1 rijstrook afgesloten. Ster. Ruit in 1000 stukjes. Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Bij de EasyWay met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Nu, 15 maanden gratis. Hey, boekhouden.nl. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Hij is het genie achter de Beach Boys, maar worstelt ook met mentale problemen. Muzikant Brian Wilson. Vanavond in het Uur van de Wolf de persoonlijke documentaire Brian Wilson Long Promised Road. Over een muzikaal supertalent en de prijs van succes. Vanavond, 22:50, NTR NPO 2. Halfbaard, middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalenverteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Het NOS Radio 1-journaal. De drie advocaten van Ridouan Taghi stoppen met de verdediging van hun cliënt. In het AD zeggen ze dat ze worden tegengewerkt door de Amsterdamse rechtbank. Een half jaar geleden namen ze de verdediging over van advocaat Ines Wesky, nadat zij was aangehouden. Wesky werd ervan verdacht informatie van Ridouan Taghi uit de gevangenis met de buitenwereld te delen. Justitieredacteur Remco Andringa. Remco, wat zeggen de advocaten over hun redenen om ermee te stoppen? Nou, ze zeggen zich niet gehoord te voelen, eigenlijk vanaf het moment dat ze begonnen afgelopen juni. Ze wilden zelf zeker 9 maanden de tijd om zich in te lezen in dat immense Marengo-dossier. Die tijd kregen ze niet van de rechtbank. Die zei, we zitten helemaal aan het eind van het proces. Wesky had haar pleidooi al afgerond. Er zijn nog een paar losse eindjes, maar dat is het wel. De rechtbank die gaf de advocaten wel een paar maanden extra tijd door de uitspraak uit te stellen. Maar toch bleven ze ontevreden over de ruimte die ze kregen. En zeiden dat Taghi geen eerlijk proces krijgt op deze manier. Er was ook nog een tweede punt, want ze wilden in hun ogen een belangrijke getuige horen. Maar dat verzoek werd afgewezen. Nou, toen zeiden ze daarna het vertrouwen op in de rechtbank door de rechtbank te wraken. Dat betekent nieuwe rechters vragen. Ook daarin kregen ze geen gelijk. En nu zeggen ze dus in het AD, dan stoppen we er helemaal mee. Zo kunnen we niet werken. En spreken ze van een schijnverdediging. Ja, en de rechtbank, bijvoorbeeld dat getuigenverhoor wat werd afgewezen, dat had te maken met het feit dat de rechtbank eigenlijk vond dat ze aan het eind van het proces waren? Ja, het ging om wel een bijzonder verzoek. Hè. Het mogen horen van een commando die met de autoriteiten gesproken zou hebben over het eventueel neerschieten van Taghi bij zijn arrestatie. Nou, er zijn twijfels of dat gesprek er wel echt is geweest. De commando is zelf inmiddels veroordeeld voor drugshandel. Maar de advocaten van Taghi die wilden hem horen, maar kregen steeds nul op het request omdat het voor het Marengo-proces niet relevant zou zijn. Verder is Taghi ook na zijn arrestatie mishandeld. Zijn advocaten die willen heel graag opheldering over wat er nou precies is gebeurd. Maar hebben er intussen ook geen vertrouwen meer in dat ze dat nou echt boven water gaan krijgen. Nee, ze zeggen dus wij worden echt tegengewerkt door de Amsterdamse rechtbank. Hebben ze daar een punt? Dat is maar een beetje aan wie je het vraagt natuurlijk. Kijk, ik kan me die frustratie van de advocaten Ruperti van de Biezen en Van Berg-Henegouwen heel goed voorstellen als het gaat over de korte voorbereidingstijd. Want ook als je op het allerlaatst instapt in deze zaak, dan wil je dat dossier goed kennen. En ja, dat kost gewoon tijd. Dat Marengo-proces loopt al 5 jaar. Ook in deze fase van het proces, op het allerlaatst, kunnen er nog dingen gebeuren die extra onderzoek noodzakelijk maken. Ja, dan moet je als advocaat gewoon weten waar je het over hebt. Kijk, ik vermoed dat ze bij het OM bijvoorbeeld dat neerleggen van de verdediging zullen beschouwen als eigenlijk de zoveelste manier van het verdedigingsteam van Taghi om het proces te vertragen, om die geplande uitspraak in februari weer wat verder weg te schuiven. En dat ze zich niet gehoord voelen door de rechtbank, dat is natuurlijk wel iets dat advocaten vaker zeggen als ze geen gelijk krijgen met hun verzoeken. Dat is niet uniek voor dit proces. Dat hoor ik wel vaker eigenlijk in iedere rechtbank. Zou ook nog kunnen meespelen dat ze, doordat ze allerlei verzoeken hebben ingediend die niet worden ingewilligd, dat ze denken, op deze manier gaan we het sowieso verliezen. Dat ze daarom er nu mee ophouden? Daar geloof ik niet zo in. Want ik denk dat ze heel goed wisten waar ze aan begonnen. En dat de kans dat Taghi wordt veroordeeld heel groot is. Ze begonnen nadat er al levenslang was geëist. Maar ik denk wel dat ze vooral hadden gehoopt dat ze bij hun aanstelling toch echt wel meer tijd hadden gekregen dan de rechtbank hen uiteindelijk heeft gegund. Ja. Eind februari dus, hè, de uitspraak. Ja, donderdag is de laatste zitting gepland voor die uitspraak. Gaat dat allemaal nu wel door dan, nu zij het ermee ophouden? Die zitting die gaat door. Maar die advocaat had het daar nog willen hebben over de mishandeling van Taghi na zijn arrestatie. Nou, dat zal niet meer gebeuren, denk ik. Dus het is afwachten wat de rechtbank nu doet, hè, met deze zoveelste onverwachte situatie. Of ze vasthouden aan de uitspraak in februari of toch niet. Ja, want moet eigenlijk Taghi wel een advocaat naast zich hebben? De rechtbank heeft zelf eerder aangegeven dat ze dat wel belangrijk vinden. Dat Taghi een advocaat had. Dat is ook de reden dat het proces, de uitspraak is uitgesteld. Om toch Taghi de tijd te geven naar een nieuwe advocaat te zoeken. Inmiddels zou die hebben aangegeven dat hij echt gewoon geen advocaat meer wil hebben. Dus mogelijk wordt het restant van het Marengo-proces dan toch zonder verdediging afgehandeld. Maar dat is iets waar de rechtbank over moet beslissen. Dus dat zullen we nog zien. Dankjewel, justitiedirecteur Remco Andringa. Klimaatverandering is een bedreiging voor de eilanden in het Caribisch gebied. Er kunnen natuurrampen ontstaan, maar het kan ook leiden tot economische problemen. Daarvoor waarschuwt de Centrale Bank van Curaçao in een rapport. Correspondent Dick Draaier vertelt wat de risico's zijn. De economieën van de Caribische eilanden die varen op het toerisme als belangrijkste pijler voor de economie. En tijdens de COVID en de lockdown hebben we al gezien wat het betekent als dat wegvalt. De eilanden lagen vanaf dat moment aan het infuus van Nederland. Gelukkig kwam er dan wel geld over de brug, maar dat hebben we echt gevoeld hier. En toerisme wordt eigenlijk rechtstreeks bedreigd door klimaatverandering. Het is normaal gesproken bijvoorbeeld warm op Curaçao en prima uit te houden. Maar deze zomer was het zo warm en ook zo lang warm dat ik veel toeristen heb gehoord die zeiden dat ze niet meer terug zouden komen als ze dat hadden geweten. En daarnaast, klimaatverandering zal volgens deskundigen leiden tot meer en heviger orkanen in de Cariben. Koraalverbleking, wordt er gezegd, is een ander risico als gevolg van veranderend klimaat. Koraalverbleking is, dan wordt het zo wit door de opwarmende temperatuur dat duiken eigenlijk ook geen zin meer heeft. Invasies van sargassum, dat heb ik al meegemaakt hier. Dat is dat verstikkende zeewier, dat bruine zeewier dat echt in zulke getalen op het strand ligt dat je daar ook niet meer kan liggen. Allemaal factoren die het toerisme geen plezier doen. En waarvan men hier dan zegt, even los van de zeespiegelstijging, want daar heb ik het nog niet eens over gehad, het toerisme gaat bedreigen en dus de belangrijkste inkomstenbron van de economie. Ja, is dat waarom juist de bank deze waarschuwing wil geven? Bij klimaatproblematiek gaat het om meer dan alleen natte voeten en hoge temperaturen, zeggen zij. De Centrale Bank van Curaçao die focust in het rapport vooral op de financiële wereld. Zijn die zich bewust van de gevolgen voor hun sector? En de trigger voor de bank om zich daar zorgen over te maken, over klimaat, is allereerst dat centrale banken wereldwijd zich zorgen maken en zij gewoon weer mee willen doen in dat geheel. Maar heel concreet is de trigger de verzekeringswereld. Die waarschuwen dat verzekeringspremies onbetaalbaar dreigen te worden voor bijvoorbeeld orkanen en andere natuurrampen die gerelateerd zijn aan weer en klimaat. En je ziet dat nu al, na orkaan Irma in 2017 op Sint Maarten. Toekomstige klimaatschade is gewoon niet meer te verzekeren. Dat zeggen diezelfde verzekeraars. En dus zegt de centrale bank, denk daar nou maar eens goed over na, in een breder perspectief voor de hele sector, wat de gevolgen kunnen zijn daarvoor. Dus ze zeggen, denk er maar eens goed over na. Hoe wordt er nu over gedacht dan op de zes eilanden? Nou ja, dan moet je eigenlijk een beetje naar de politiek kijken. Hè. Er komt steeds meer aandacht, dat wel. De premier van Curaçao, hè, Dilma Pik-Pisas, die was in Dubai als lid van de Nederlandse delegatie, hè, bij COP28. Maar het gevoel op de eilanden is, we kunnen wel iets aan verandering, aan klimaatverandering willen doen, maar we hebben niet eens genoeg geld om onze dagelijkse problemen op te lossen, hè, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs en de gezondheidszorg. En keuzes op de korte termijn, zie je dan, die zijn toch belangrijker dan keuzes op de lange termijn. En dat zie je heel duidelijk, als voorbeeld bij de raffinaderij op Curaçao. Die is dicht sinds 2019. Maar dezelfde regering die naar Dubai gaat om mee te denken aan het terugbrengen van fossiele brandstoffen, die is hier heel actief op zoek naar een nieuwe uitbater van een raffinaderij die bekend staat om zijn gigantische uitstoot van broeikasgassen. En waarom? Ja, het levert gewoon op korte termijn heel veel geld op. Nou ja, wat je net zei, dat de eilanden vooral al worstelen met geld eigenlijk voor de problemen op de korte termijn. Wat zouden de afspraken op de klimaattop in Dubai over financiële steun voor landen die door het klimaat geraakt worden kunnen betekenen nog? Nou ja, allereerst in koninkrijksverband, daar zijn de eilanden wel actief, hè, om te kijken of in koninkrijksverband een richting gegeven kan worden. En dan zeker als er financiële middelen worden vrijgemaakt, dan wordt het ook wel geagendeerd. Alleen het is een beetje dubbel als je bijvoorbeeld dat voorbeeld van die raffinaderij kijkt. Men kijkt er wel naar omdat Nederland in principe bereid zou zijn om daar financiële middelen voor vrij te maken. Het zou trouwens, zeggen ze zelf, wel eerlijk zijn, want de klimaatproblemen die worden niet door de financieel zwakkere of arme landen veroorzaakt, maar nou ja, die hebben wel als eerste te maken met de gevolgen ervan. Zijn correspondent Dick Draaier. De loodgieter uit Vlaardingen die doelwit is van aanslagen doet in het AD voor het eerst zijn verhaal. Het AD sprak loodgieter Ron van Uffelen op een geheime locatie. Bij hem waren er 8 explosies in 9 maanden. Dat hij betrokken zou zijn bij drugshandel in Spanje weerspreekt de loodgieter. Hij zegt geen idee te hebben waar de aanslagen vandaan komen. Het AD kon niet alle uitspraken checken van de loodgieter, maar constateert dat hij nergens van wordt verdacht. 40 oud-gedienden van de politie hebben zich bij de Telegraaf gemeld om te helpen bij zo'n 1700 cold case zaken. De krant schreef eerder deze maand een artikel over die zaken en daar werd massaal op gereageerd. De nationale politie zegt dat de oud-agenten meer dan welkom zijn. De politie worstelt met capaciteitsgebrek, wat tot frustratie leidt bij nabestaanden. De ergste watersnood in de Australische deelstaat Queensland lijkt voorbij. Maar er zijn nog altijd veel plekken afgesloten door het hoge water. Vandaag gaan reddingswerkers met helikopters weer een poging doen om zo'n afgelegen gebied te evacueren, vertelt een verslaggever van Nine News. Today they do have that little bit of a reprieve for those choppers as well as troops to be able to get into that Woodjal Woodjal community to evacuate the around 300 people who have been stranded there. In dat specifieke gebied zitten nog zo'n 300 mensen vast. In Myanmar dreigt een grote humanitaire crisis, schrijft de Britse krant The Guardian. Bijna 19 miljoen mensen, dat is een derde van de bevolking, heeft volgens de Verenigde Naties steun nodig. De VN waarschuwt in een rapport dat de situatie in het land is verslechterd sinds de militaire staatsgreep in 2021. En zegt dat er 1 miljard dollar aan internationale donaties nodig is om de bevolking van Myanmar te helpen. En met het in brand steken van de letters E en C is in Amsterdam-Noord gedemonstreerd tegen de komst van een erotisch centrum. Opmerkelijk, want burgemeester Halsema had juist bekendgemaakt dat het centrum in het zuiden van de stad moet komen. Lokale zender AT5 zag dat de demonstratie in het noorden toch doorging. Iedereen is denk ik een beetje geschokt en geschrokken. Maar dit was het begin. We laten ons natuurlijk helemaal niet afschrikken hierdoor. We gaan het EC, de 2 letters, in brand steken. Klinkt ook heftig. Ja, helaas kan het nog niet echt. Maar dit zijn de letters EC, dus het is symbolisch. EC gaat in de fik, jongens en meisjes. En zo werd de actie nu een steunbetuiging aan de bewoners van Amsterdam-Zuid. Bij de ANWB Bianca Damink. Er staan lange files door ongelukken. In het oosten van het land ging het mis op de A35 in beide richtingen bij Borne. Je hebt er ook in beide richtingen zo'n uur extra reistijd en er zijn rijstroken dicht. Op de A1 sta je daardoor ook vast van de Duitse grens naar Apeldoorn voor knooppunt Azelo. Ook daar is de vertraging meer dan een uur. In China zijn bij een aardbeving zeker 116 mensen om het leven gekomen. Honderden mensen raakten gewond. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. China-correspondent Garry van Pinksteren. Garry, hoe zwaar was de aardbeving? Nou, hij was dus inderdaad in een gebied waar niet zoveel mensen wonen, in een bergachtig gebied. Maar wel een aardbeving die nog heel ver om dat epicentrum heen te voelen was. Ook bijvoorbeeld in de grote stad Lanzhou, die daar toch zo'n 1000 kilometer vandaan ligt. Volgens China zelf was die aardbeving zelfs nog iets heftiger. Was die 6,2 op de schaal van Richter. Amerika zegt het was maar 5,9. Het is ook in een gebied waar het op dit moment heel erg koud is. Net overigens als in Peking. Maar vanmorgen bijvoorbeeld vroor het daar 14 graden. Die aardbeving is midden in de nacht geweest. Dus toen mensen thuis waren en sliepen. Juist doordat het daar zo enorm koud is, doordat het bergachtig is, doordat de wegen vaak ook bevroren zijn, is het heel erg moeilijk om daar heel effectief hulp te geven. Maar ook extra belangrijk om dat wel te doen, omdat anders natuurlijk mensen die niet geholpen veel sneller ook doodvriezen. Ja, het is in het noordelijk deel dus van China. Is het een gebied waar veel aardbevingen voorkomen? Daar komen wel vaker aardbevingen voor. Het is niet zo ver, als je kijkt naar het hele grote China, van het gebied waar in 2008 een hele grote aardbeving plaatsvond. Dat was in Sichuan. Toen vielen er 70.000 doden. Veel groter dus dan nu. Het ligt wel op datzelfde breukvlak rondom de Tibetaanse hoogvlakte. Dus inderdaad, zij hebben daar ook vaker te maken met aardbevingen. En er wonen in dat gebied overigens heel veel minderheden. Dus ook Tibetanen, maar ook Gui, dat zijn een soort van moslims. En andere minderheidsgroepen, die wonen veel in dat gebied juist. Is de Chinese overheid meteen in actie gekomen? Nou, Xi Jinping heeft inderdaad meteen opgeroepen tot een hulpactie waarbij iedereen zich zo hard mogelijk, zo goed mogelijk moest inzetten. En er zijn meteen ook al vanuit de provincie zelf heel veel brandweerlieden en andere specialistische hulpverleners naartoe gegaan. Je zag ook mensen met honden op de beelden daarvan. Om te zoeken naar lichamen. Het leger en de politie zijn er ook ingezet. Er zijn een heleboel tenten naartoe gebracht. Ook matrassen en bedden, dikke jassen, kleding. Er wordt ook kleding uitgedeeld daar. Dus er is wel meteen een hele reddingsactie op gang gekomen. Maar dat het er zo enorm koud is, wat je net vertelde, dat maakt het dus allemaal zo moeilijk. Ja, dat maakt het inderdaad extra moeilijk. Koud en onherbergzaam. Dus extra moeilijk daardoor, maar ook extra belangrijk. Want ja, die mensen hebben echt heel snel hulp nodig om dat te kunnen overleven. Dankjewel, China-correspondent Garry van Pinksteren. You got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city. And you and I can both get jobs, finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He live in the bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working, his body's too young to look like his. So mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said, somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving in your car. Honestly, I've been fooled, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, we go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job, so I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted, and we'll move out of the shelter, buy a bigger house, live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all my bills. We stay out drinking late at the bar, see more of your friends than you do your kids. I always hope for better, thought maybe together you and me. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, someone, be someone. You got a fast car, is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. Car van Luc Combs. Even na 9:30, stand.nl, Guylaine Vlag. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan op de licht filosofische tour vanochtend. Als dat, ja, Wouter gaat er even voor zitten. Gaat u er maar even voor zitten. Nee, we vinden het wel interessant, de aanleiding van de discussie die er is over Schiphol. Gisteren hoorden we natuurlijk Amsterdam aangeven van die oproepen. We zijn nu activistisch aandeelhouder, we zetten in op krimp. Nou, vandaag hoor je de gemeente Haarlemmermeer, die wijst op het grote economische belang van de luchthaven. En dat is volgens mij iets wat je vaker hoort en ziet. Moet die focus altijd op economische groei liggen? Gisteren was het natuurlijk ook in het nieuws van, hè, dat het een beetje tot stilstand komt. Ik hoorde nieuwsberichten, het is slecht voor de portemonnee. Dus er wordt ook gelijk de conclusie aan verbonden dat het slecht is voor ons allemaal. Terwijl je ook steeds meer mensen, ook economen, wel hoort zeggen van, ja, wij denken heel erg in groei. Sociaal-Economische Raad, de SER, heeft hun visie zelfs na jaren aangepast van, dat moet niet altijd maar zaligmakend zijn. Het gaat ook om dingen, we hebben allemaal met een enorme werkdruk te maken. Mensen die met burn-out thuis zitten. Er is een eindigheid aan alle grondstoffen die we hebben. Dus ja, kwaliteit van leven en kwaliteit van de wereld. Ik denk dat je het daaronder zou kunnen vatten. Tegelijkertijd, op het moment dat er weinig werkgelegenheid is, kan ik me ook voorstellen dat je denkt, ja, werkgelegenheid, het hebben van een baan, draagt ook bij aan je welzijn, aan welvaart. Dus ik vind het best een interessant, daarom zeg ik, licht filosofisch dilemma. Ja, dat is een balans. Ja, maar ook hoe mensen dat in hun eigen leven dus vormgeven. Als je salarisonderhandelingen hebt, wil je dan altijd maar meer geld? Of zit je tegenwoordig meer op, nou, wat meer vrije dagen zou fijn zijn? Of de arbeidsomstandigheden, die vind ik belangrijker, waaronder ik mijn werk kan gaan doen. Ja, misschien dat ook bijvoorbeeld jongere mensen daar weer anders tegenaan kijken dan mensen van onze generatie. Ja, nou, ik hoor ze graag. Ja, ik kan me daar best iets bij voorstellen, dat ook weer veranderd is. Consuminderen, die term valt natuurlijk ook veel. Moet je alles maar in eigen bezit hebben? Of is het ook prima om het te delen met elkaar? Het hangt denk ik allemaal met elkaar samen. Willen we altijd maar meer, meer, meer? En groei, groei, groei? Of zou het daar minder om moeten gaan? De stelling is, we moeten af van het idee dat de economie altijd maar moet groeien. Dus ik zei het een beetje krom. We moeten af van het idee dat de economie altijd maar moet groeien. Praat mee, zowel in het werk als in uw eigen persoonlijk leven. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Hoop voor Hart en Hersenen van Erik Scherder en Leonard Hofstra. Over de invloed van een positieve levenshouding op je gezondheid. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Ridouan Taghi zit weer zonder advocaat. Het advocatenteam dat de hoofdverdachte in het Marengo-liquidatieproces sinds de zomer verdedigde, stopt ermee, meldt het AD. De advocaten hadden onder meer gevraagd om uitstel om zich voldoende op de zaak te kunnen voorbereiden. Maar dat verzoek werd afgewezen. De verdediging spreekt van een muur van onwil bij de rechtbank in Amsterdam. GGZ-organisaties luiden de noodklok. Vanwege grote personeelstekorten staan patiënten vaak jarenlang op een wachtlijst. Om de kwaliteit van de zorg omhoog te krijgen, moet een nieuw kabinet investeren in de mentale gezondheid van mensen en het aantrekken van meer personeel, zeggen de GGZ-organisaties. Ook is er minder marktwerking en administratieve romslomp nodig. De VN-veiligheidsraad heeft de stemming over een staakt het vuren in de Gazastrook uitgesteld tot vanmiddag. Eigenlijk zou de stemming gisteren zijn, maar diplomaten proberen te voorkomen dat de VS een veto uitspreekt, zoals eerder ook al gebeurde. Het doel van de resolutie is dat er humanitaire hulp kan worden geboden aan Gaza. En in het zuidwesten van IJsland is een vulkaan uitgebarsten in de buurt van een dorp dat al eerder werd ontruimd. Er stroomt magma in de richting van het dorp. Door enorme lavafonteinen die zijn ontstaan is de lucht oranje-rood gekleurd. IJslanders krijgen het dringende advies om binnen te blijven. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, een uur geleden had je het over een kletsnatte dag. Ja, klopt. Het regent eigenlijk nu al op veel plaatsen. Alleen in het zuidoosten van het land is het nog droog. En daar gaat later vanochtend vanmiddag ook verandering in komen. Dan regent het overal. Eind van de middag, vanavond, wordt het vanuit het noordwesten weer droger. Maar ja, overdag regent het eigenlijk op de meeste plaatsen. En soms ook flink, hoor. Op veel plaatsen kan 10 mm, lokaal zelfs 20 mm regen vallen. En de komende dagen? Ja, blijft het wisselvallig. Morgen start op veel plaatsen wel droog met wat zon ook erbij. In het noorden van het land komen in de ochtend al een aantal buien voor. En later in de ochtend en middag breiden die buien weer wat uit. Blijft wel zacht van de tijd van het jaar. Vandaag een graad of 9, morgen ook. Donderdag zelfs 10 of 11 graden. Maar daarbij ook weer regen en flink wat wind. Ook vrijdag is een onstuimige dag. Het wordt een paar graden minder zacht. Maar de kans op winterweer is de komende dagen en ook met kerst heel erg klein. Bianco gaat op de weg. Het is behoorlijk druk. Er staat bijna 800 kilometer file in totaal. Door de regen zijn de files ook wat langer. Vooral in het midden van het land, ook in Gelderland en het oosten, staan veel lange files. Mede door ongelukken of de nasleep daarvan. De A1 is weer vrij van de Duitse grens naar Apeldoorn na een ongeluk bij knooppunt Azelo. Eigenlijk bij Borne ging het mis. Op die A1 heb je nog wel ruim 50 minuten oponthoud, maar de file wordt korter. En op de A35 Almelo richting Enschede sta je daardoor ook nog ruim een uur in de file bij knooppunt Azelo. De weg is dus wel weer vrij. In Brabant op de A58 sta je ruim een uur vast van Eindhoven naar Tilburg tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. Dat komt ook door de nasleep van een ongeluk, dus die file wordt langzaam maar zeker korter.

Ja, precies. Het is eigenlijk meer een maatregel achteraf dan dat je op het moment zelf een schip kunt tegenhouden. Gaat dit de Russen afschrikken? Dat is de grote vraag. Nou, tot nu toe niet. Er zijn al sinds 2015 berichten over dat Russische schepen boven datakabels en gasleidingen blijven hangen. Zoals ik al zei, ze komen 3 tot 4 keer per jaar naar onze wateren toe. Afgelopen zomer zijn ze er nog geweest. Eind oktober is ook een Russisch spionageschip in onze wateren geweest. Dus tot nu toe heeft de afschrikking weinig effect. Dus of deze schepen dat gaan verhelpen, ja, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Maar het geeft in elk geval iets meer zicht op wat daar onder water gebeurt. Zei Peter Keijzer van Pointer. Het is 9:09. De LHBTI-plus-gemeenschap in Maleisië beleeft zware tijden. Onder druk van het groeiend islamisme is de onderdrukking door de Maleisische regering flink toegenomen. Zo erg dat uit een onderzoek is gebleken dat ruim 1/3 van de LHBTI-plussers liever het land wil ontvluchten. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, welke maatregelen heeft de regering tegen de gemeenschap genomen? Maleisië die erkent de rechten van LHBTI'ers sowieso niet. Dus er werden voor de regering Anwar soms al invallen gedaan op gay bars in bijvoorbeeld Kuala Lumpur. Maar dat is de afgelopen tijd opgevoerd. Er is ook een verbod op optredens van drag queens. Er zijn dit jaar boeken verboden die een LHBTI-leefwijze zouden promoten. Dat zijn allemaal vrij stevige maatregelen. En afgelopen zomer was er ook ineens een vrij onbenullig ogend verbod. Je mocht niet meer rondlopen met de regenboogkleurige horloges van Swatch. Ja, wat ik zeg, dat oogt onbenullig, maar het was een symbolisch belangrijke maatregel. Er werd een signaal mee afgegeven dat deze regering uitingen van een andere seksualiteit dan hetero in het openbaar niet accepteert. En ik zei al, dat komt door de druk van het groeiende islamisme. Is dat dan niet iets wat de regering oorspronkelijk zelf van plan was allemaal? Niet echt. Men is eigenlijk vrij teleurgesteld, de liberalen in Maleisië, over wat er nu allemaal aan het gebeuren is. Want met de komst van de nieuwe premier Anwar dus, werd er gehoopt op een vrijere, lossere samenleving. Maleisië is een multireligieus land, maar de moslimmeerderheid die drukt een grote stempel op de samenleving. Anwar die zou alleen een hervormer zijn. Hij heeft zich altijd als progressief opgesteld. Maar ja, de islamitische oppositie die dwingt hem min of meer om zich scherper op te stellen tegen de LHBTI-gemeenschap. Want blijkbaar hebben die islamisten dus een groot bereik of een grote druk, middelen ter beschikking? Ja, heeft ook te maken met het feit dat de meerderheid van Anwar in het parlement, zijn coalitie, niet heel groot is. Hij voelt zich, zeggen analisten, politiek niet stabiel genoeg. En de grootste oppositiepartij, dat is een islamistenpartij die sinds het aantreden van Anwar alleen maar populairder is geworden. Die partij die zegt niet echt te geloven in de islamitische overtuigingen van Anwar. En dat heeft weer te maken met geruchten die maar niet lijken te verdwijnen. Anwar werd door politieke tegenstanders ooit 10 jaar de cel ingegooid vanwege seks met mannen, sodomie. Dat heeft hij altijd ontkend. Maar ja, de islamisten die blijven die geruchten hardnekkig herhalen en dat blijft hangen. Dus analisten die zeggen dat Anwar die stevige aanpak tegen LHBTI-gemeenschap, dat hij dat doet om die geruchten te ontkrachten. Ik moet erbij zeggen, dat is speculatie, maar dat is wel wat rondzinkt in Maleisië. Ja. Uit onderzoek blijkt dus dat ruim 1/3 van de LHBTI'ers inmiddels liever weg wil uit Maleisië. Gaan ze ook echt weg? Ja, de simpele tegenvraag zou zijn, waar moeten ze heen? In de regio is Thailand het enige land dat heel liberaal is naar de LHBTI-gemeenschap. Eind dit jaar wordt daar mogelijk het homohuwelijk goedgekeurd. Maar verder, ja, in het westen hebben ze goede banden met de Britten, oud-kolonisator. Maar die zitten niet echt op meer migranten te wachten, als ik mijn collega Fleur Launsbach moet geloven. Hoewel het leven moeilijker wordt in Maleisië, de LHBTI-gemeenschap is ook niet echt in levensgevaar. Dat is vaak een argument om in welk land dan ook asiel aan te vragen. Dus deze peiling die wil eigenlijk vooral zeggen dat het dat er een signaal is van ontevredenheid en teleurstelling in Maleisië. Ik las van een LHBTI-activist die zei, als Anwar niet kan hervormen of had kunnen hervormen, hadden we liever gehoopt dat hij ons gewoon met rust zou laten. Ja, niet dat hij ons zoals nu nog meer zou vervolgen. Dankjewel, correspondent Mustafa Maghadi. Nederlands grootste dartstalent is meteen uitgeschakeld op het WK darts. Van Gian van Veen werd veel verwacht, maar gisteravond werd hij in de eerste ronde al uitgeschakeld door Man Lok Leung uit Hongkong. Horen we bij Sky Sports. And he's won it! He's done it! And look at him go, look at him celebrate. And who can begrudge him it? One of the great wins, one of the great first round ties we've ever seen at the Alexander Palace. Ja, de commentator van Sky Sports vindt het ook bijzonder. Jan van Veen, Gian van Veen stond met 2-0 voor in sets, maar verloor uiteindelijk met 3-2. En de 21-jarige Van Veen, die zijn debuut maakte in Londen, baalt. Inderdaad, hier heb je al die tijd naar uitgekeken. En vandaag was het gewoon niet goed genoeg. En dan verlies je gewoon van iemand uit Hongkong. En hij was gewoon beter dan ik vandaag. En ik wens hem heel veel succes in de volgende ronde. Maar ja, hier baal ik enorm van. Hij baalt, maar wel realistisch en sportief, inderdaad. Ja. Ja, zeker. Het stormt bij voetbalclub Vitesse. Financieel gaat het niet goed. En nu heeft technisch directeur Benjamin Schmedes besloten na dit seizoen te stoppen. Melden althans bronnen rond de Arnhemse club aan de Telegraaf. De Duitser dient een aflopend contract uit en zou onvoldoende toekomst zien om door te gaan. Vorig jaar begon Schmedes bij Vitesse. Gisteren hebben 100 Vitesse-supporters geprotesteerd bij een bondsvergadering van de KNVB. Die willen dat de voetbalbond haast maakt met een uitspraak over een voorgenomen overname van de Arnhemse club door een Amerikaanse partij. Tadej Pogacar heeft wielrennerfans vaker verrast. Gisteren was het weer zover. De Sloveense wielrenner zei dat hij volgend jaar de Giro d'Italia en de Tour de France wil rijden. In de reportage van Sportza zegt de 25-jarige Pogacar dat hij oud genoeg is om nu beide grote rondes aan te kunnen. I'm now not so young anymore and I think I can do two Grand Tours. Probably I could do already before, but I think now is the nice time to have a new challenge. In my career. Onder het genot van een prachtige gitaarmuziekje nou ja, dat bij Sportza. Het gaat over de Tour en de Giro ja, en dan klinkt er iets Spaans achter. Klinkt bijna de Vuelta, ja. Nou ja, ik kon tussendoor nog wel horen dat hij zegt hij heeft zin in een nieuwe uitdaging in zijn carrière. Volgend jaar wil hij trouwens ook nog meedoen, Tadej Pogacar, aan de Olympische wegwedstrijd. Oh ja, en in september hoopt hij ook nog even wereldkampioen te worden. En Ajax werd gisteren bij de loting voor de tussenronde van de Conference League gekoppeld aan het Noorse Bode Glimt. Grote kans dat één aanvaller van die Noorse club daar heel blij mee is, constateert de Telegraaf, Amal Pellegrino. De Noorse tv-zender TV2 Sport gaf hem onlangs de prijs voor speler van het jaar in de Noorse competitie. En die nam die in ontvangst terwijl hij een Ajax-shirt droeg. Dat hij het hele interview ook aanhield bij de Noorse tv. Volgens de Telegraaf zal Pellegrino voorlopig het rood-witte tenue wel even in de kast laten om teamgenoten en fans tevreden te houden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan nog steeds lange files verspreid over het land. Ongelukken veroorzaken veel vertraging, zoals op de A12. Van Arnhem naar Utrecht heb je ruim anderhalf uur oponthoud tussen Veenendaal en Maarn. Er staat 12 kilometer file door het ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A35 bij knooppunt Azelo is in beide richtingen wel weer vrij. Maar er staan ook daar nog flinke files, zowel op de A35 als op de A1. NPO Radio 1. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait. Make It Mine, Jason Mraz. In IJsland is een vulkaan uitgebarsten. Dat gebeurde in het zuidwesten. And we have cleared the town and the area. And now we're just securing the area and closing every road to the area. And we are just trying to manage the situation here. Een IJslandse politieagent vertelde hoe er rondom dat dorp Grindavik ontruimd wordt. Weken geleden werden al zo'n 4000 inwoners uit het dorp geëvacueerd. Een van hen is Hans Vera. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er nu te merken van die uitbarsting? Die is gisteravond plaatselijke tijd 9:15 of zo begonnen. Dus wij hebben de halve nacht opgezeten om het nieuws te volgen. En het is natuurlijk pikdonker, helemaal tot 10:30, 11:00 hier. Dus een heel duidelijk zicht erop is nog moeilijk om te krijgen. Maar volgens de beelden die ik heb gezien, dan heeft op 10 november zijn we allemaal geëvacueerd. En omdat dan een magmabel zijn magma had geduwd in een spleet die 15 kilometer lang was en van noordoost naar zuidwest onder Grindavik door zich verzameld had op slechts 800 meter diepte. En daar volgden zoveel aardbevingen bij dat het eigenlijk niet meer te doen was om daar te blijven. En ook gewoon te gevaarlijk, omdat het elk moment zou kunnen opkomen. Maar dan, sindsdien is het alleen maar rustiger geworden. En is de lava eigenlijk gaan stollen daaronder. En heel veel huizen wel gebroken en kapot. En allerlei buizen en leidingen die moesten hersteld worden en zo. Maar nu, sinds een paar dagen, dan kregen we zo'n beetje de meldingen van ja, waarschijnlijk kan je waarschijnlijk net voor kerstmis toch weer naar huis, want alles blijft rustig. Dus nu waren ze aan het afwachten naar de volgende bespreking van hoe de toestand is door de overheid en de weersdienst. En dat zou normaal gezien morgen voormiddag zijn. En dan daarna had de hoofd van de politie gezegd van ja, als die toestand hetzelfde is als vorige week, dan denk ik dat we mensen terug naar huis kunnen laten gaan. Dus wij begonnen het er een beetje positief in te zien, dat we terug naar huis mochten, eind deze week bijvoorbeeld. Maar dus gisteravond begon die uitbarsting en die zit nu in een spleet van ongeveer 3,5 kilometer lang. Maar helemaal de noordkant van die lange spleet die ze een dikke maand geleden hadden opgemeten. Dus voorlopig gaat de meeste lava stroomt naar het noorden en naar het oosten. En een klein stukje gaat richting Grindavik. Maar dus nu is de gewoon. Ja. Nou ja, wat u dacht dus van nou, het zit erin dat ik weer naar huis mag. En onverwacht zo'n grote uitbarsting. Bent u daar dan van geschrokken? Het was helemaal niet verwacht, nee. Daarom, ja, geschrokken. We zitten op veilige afstand natuurlijk. Maar een uitbarsting is een uitbarsting. Voor ons is het extra omdat die zo dichtbij is. Bij onze woning, bij ons dorp, dat we dus een beetje bang afwachten in hoeverre de lava richting Grindavik gaat stromen of niet. En ik denk dat het belangrijkste is dat we ergens kunnen zien of merken van hoe lang dit gaat duren. Want als het niet zo lang blijft duren, zoals de laatste uitbarsting duurde maar een week, dan ziet het er goed uit. Maar als het natuurlijk blijft duren en al die massa lava moet eruit, dan krijg je gigantische ophopingen van meters en meters en meters en meters. En dan gaat het langzaamaan toch richting zee naar beneden. En dan is het gewoon richting Grindavik. Ja, dan bent u bang dat uw huis misschien wel bedolven wordt. Ja, het afwachten is herbegonnen nu. Ja. Krijgt u eigenlijk instructies van de overheid? De enige instructies die er zijn, dat niemand is daar toegelaten naar het dorp. Dus alle wegen zijn afgesloten en je kan er ook best niet heen om een glimp op te vangen van het schouwspel die zo'n vulkaan met zich meebrengt. Want ik moet zeggen, het is fantastisch mooi om naar te kijken. Maar als je weet dat je eigendom wordt bedreigd, dan is het een beetje een dubbel gevoel. Ja. En iedere IJslander heeft het blijkbaar in zijn bloed. Als er een uitbarsting is, dan willen ze daarheen. In plaats van oeps, dit is gevaarlijk, daar moeten we weg van. Dus daar moeten ze weggehouden worden. Ja. Ja, gisteravond was het meteen, hadden ze de grootste weg ook afgesloten, omdat heel veel mensen richting Vulkaan begonnen te rijden. En dan gaan ze, dan gaat het er problematisch uitzien. De wetenschappers om eraan te kunnen. Dus daarom moeten ze in het begin gewoon zeggen, nee, niemand erheen. We moeten eerst de situatie kunnen goed bekijken wat het allemaal is. En dan kunnen we verder stappen zetten dat mensen ook daarheen kunnen om dingen te zien. Maar voorlopig is het gewoon iedereen afwachten en wegblijven. En alleen maar wetenschappers, de weersdienst, ze vliegen met helikopters over om beelden te maken, om op te meten, om de massa te meten van hoeveel eruit komt. En om het in de gaten te houden, ja. Elske de Zeeuw van Dalsen is vulkanoloog bij het KNMI. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen Hans Vera dus vertellen hoe groot deze uitbarsting is. Is dat bijzonder? Nou, in deze regio komen vaker uitbarstingen voor. Hè. In de afgelopen paar jaar waren er al 3. Maar wat wel bijzonder is, is dat het nu dus dichter bij de bewoonde wereld plaatsvindt. En dat maakt, we horen het net al, dat is natuurlijk voor de mensen die daar wonen, is dat wel echt een belangrijke gebeurtenis. Ja, en meneer Vera vertelt dus ook hoe belangrijk is hoe die scheur nu verder loopt, of het wel of niet op zijn dorp afkomt. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. De scheur op dit moment is zo'n 3,5 tot 4 kilometer lang. En die ligt, het dichtstbijzijnde punt ligt 3 kilometer ten noordoosten van het dorpje. Maar als die scheur, die kan zich ontwikkelen, en als die natuurlijk verder richting het zuiden zich uitbreidt, dan is dat slecht nieuws voor het dorp. Maar dat is even afwachten wat er nu precies gaat gebeuren. We hoorden hem ook vertellen dat hij eigenlijk dacht morgen misschien weer naar huis te kunnen. En dat dus gisteravond ineens onverwacht zo'n grote uitbarsting kwam. Dat is voor die bewoners natuurlijk heel vervelend. Maar is het zo moeilijk blijkbaar te voorspellen op het moment dat het bezig is? Ja, we wisten natuurlijk dat in deze regio veel magma onder de grond zat. In wat we noemen een intrusie. En over een lengte van 15 kilometer. En precies op de plek waar nu lava naar buiten komt, dat is precies de plek die aangewezen was als hier is het hoogste risico van een mogelijke uitbarsting. En gisteravond, voordat de uitbarsting begon, ongeveer een uur van tevoren, waren er alweer meer aardbevingen. Dus het was wel, het was wel een signaal dat er misschien toch nog iets ging gebeuren. En dat is dus ook zo gelopen. Ja, klinkt wel als kort van tevoren, een uur van tevoren. Ja, dat is kort van tevoren. Maar gelukkig waren de bewoners al geëvacueerd. En dat was natuurlijk naar aanleiding van de eerdere situatie. Dank u wel. Elske de Zeeuw van Dalfsen, vulkanoloog. En Hans Vera vanuit IJsland. Hartelijk dank. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Num en in mijn boek Notities van een Generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou ik zit hier liever. Net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge korting op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Van Mossel Pakt Uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Grote zorgen over de wachtlijst in de geestelijke gezondheidszorg. En Nederland levert officieren voor internationale missie op de Rode Zee. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Nederland gaat stafofficieren leveren voor een internationale missie om schepen op de Rode Zee te beschermen. Dat meldt demissionair defensieminister Ollongren. Gisteren werd bekend dat de Amerikanen samen met andere landen schepen beter willen beschermen tegen aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen. Steeds meer rederijen durven de vaarroute niet te nemen. Om de schepen te beschermen gaan de landen patrouilleren en de schepen begeleiden. De rebellen zeggen dat ze hun raketten en drones alleen op schepen richten die banden hebben met Israël, uit protest tegen de aanvallen op de Gazastrook. De advocaten van Ridouan Taghi stappen na 6 maanden weer op. De drie zeggen in het AD dat ze het gevoel hebben tegen een muur van onwil op te lopen bij de rechtbank in Amsterdam. De verdediging nam in juni het stokje over van advocaat Ines Wesky. De advocaten hebben sindsdien meerdere verzoeken uitgezet bij de rechtbank, onder meer om uitstel om zich voldoende op de zaak te kunnen voorbereiden. Maar deze verzoeken werden afgewezen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-liquidatieproces. In de regio Rotterdam waren vannacht weer 2 explosies. Bij de eerste raakte een deur van een woning in Rotterdam-Vreewijk beschadigd. Een uur later brak er na een explosie brand uit bij een woning in Papendrecht. Een kat heeft dat niet overleefd, meldt Omroep Rijnmond. Verder is er niemand gewond geraakt. Naast de explosies is er vannacht rond middernacht ook geschoten in Rotterdam. Volgens de politie raakte ook daarbij niemand gewond. GGZ-organisaties luiden de noodklok. Er is veel te weinig personeel en de patiënten staan daardoor soms jaren op een wachtlijst. Het heeft impact op de kwaliteit van de zorg, waarschuwen de organisaties. Volgens hen moet een nieuw kabinet investeren in de mentale gezondheid van mensen en het aantrekken van meer personeel. Daarnaast moet volgens de GGZ-organisaties het zorgstelsel op de schop met minder administratie en minder marktwerking. Supporters van Vitesse hebben gisteravond de bondsvergadering van de KNVB verstoord. Ze willen dat de voetbalbond haast maakt met een uitspraak over de voorgenomen overname van de Arnhemse club door een Amerikaanse partij. Bondsvoorzitter Just Spee en Clemens Seedorf van de Raad van Commissarissen hebben geluisterd naar de zorgen van de supporters. Volgens de Telegraaf moet Vitesse ook op zoek naar een nieuwe technisch directeur. De Duitse Benjamin Schmedes stopt na dit seizoen omdat hij onvoldoende toekomst ziet om door te gaan bij Vitesse. Het weer in het zuidoosten nog zo goed als droog, maar in de rest van het land nu al veel regen. Bij een stevige zuidwestenwind is het zacht 7 tot 10 graden. Morgen af en toe zon, maar ook regen. Bianca Damink, staan er nog steeds zulke lange files? Ja, het drukste moment van de spits, dat ligt inmiddels wel achter ons. Maar ja, ongelukken die veroorzaken verspreid over het hele land nog veel extra vertraging. Op de A12 heb je bijvoorbeeld nog ruim een uur tijdverlies. Van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Maarn staat het vast. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle zijn ook 2 rijstroken afgesloten na een ongeluk bij Zwolle-Zuid. Vanaf het harde kost dat je 50 minuten extra. Op de N325 sta je in beide richtingen ook nog in lange files na een ongeluk bij Elde, bij het Gelredoom. Richting Nijmegen is de vertraging ruim een half uur en de andere kant op is het oponthoud meer dan een uur. In beide richtingen is ook een rijstrook dicht. En het is ook nog druk op de A50 van Os naar Arnhem tussen Ravenstein en Heteren. Vertraging is daar bijna een half uur. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kerst vier samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je voor zaterdag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl.

Want de financiële sector staat er op dit moment beroerd voor. 1 op de 3 instellingen schrijft rode cijfers. Dus dat maakt ook dat het ingewikkeld wordt om voldoende hulp te bieden. Er zijn partijen die een coalitie proberen te smeden nu. De PVV heeft zorg hoog in het vaandel staan. Heeft u wat dat betreft hoop? Dat vinden wij natuurlijk goed. Er zijn meerdere partijen die de zorg hoog in het vaandel hebben staan. Daar zijn we heel blij mee. We hopen ook dat dat straks in de coalitie ook tot uitdrukking komt. In daadwerkelijk ander beleid. Dus daar zijn we heel blij mee inderdaad. Dat dat misschien een andere kant op gaat. Dat hopen we ook. Voorzitter Niels Mulder van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste files worden langzaam maar zeker korter. Maar er staat nog wel een hele lange file op de A12 van Arnhem naar Utrecht, tussen Veenendaal en Maarn. Daar heb je ruim 1,5 uur oponthoud na een ongeluk. Daarbij raakten 5 auto's betrokken. Ze zijn nu aan het bergen. Er zijn 2 rijstroken dicht. China in your hand, te pauw. 3/4 van de bomen die gemeenten planten zijn goed voor de biodiversiteit. Dat is het goede nieuws. Maar dat betekent ook dat 1/4 van de bomen in onze straten en parken niet goed zijn. Dat is de conclusie van Natuur en Milieu in een groot bomenonderzoek. Wilma Berends is programmaleider Groene Stad bij Natuur en Milieu. Goedemorgen. Goedemorgen. dat kwart van de gemeentelijke bomen dat niet goed is. Wat is er niet goed aan die bomen? Nou, wij hebben 2,5 miljoen bomen bekeken in de grote steden van Nederland. En dan blijkt inderdaad dat driekwart heel goed gekozen is, maar een kwart niet. En wat daar mis mee is, is dat die bomen eigenlijk heel weinig betekenen voor insecten en vogels. Terwijl je ook andere bomen had kunnen planten die veel meer betekenden. En zoals we allemaal weten gaat het heel slecht met de natuur. En ook in de stad kan je veel meer doen voor de natuur door bijvoorbeeld de juiste bomen te kiezen. Ja. En dat, ja, die kwart van die bomen, dat had dus anders gekund. Wat voor soort bomen zijn dat die niet goed zijn? Nou, er zijn een paar boomsoorten die echt schadelijk zijn, omdat ze heel succesvol zijn in de voortplanting, andere soorten verdringen en dus invasief zijn. Dat is bijvoorbeeld de hemelboom, daar hebben we er 7000 van gevonden. Maar het is bijvoorbeeld ook de Canadese populier, die kruist met de inheemse populier, waardoor die inheemse populier verdrongen wordt. Dat zijn een paar voorbeelden. En ja, zo gaat het. Ja, dus invasieve soorten, zoals het wordt genoemd. Dus soorten die eigenlijk oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Precies, dat zijn bijvoorbeeld die hemelboom, die komt uit Azië, die is ooit geïmporteerd. En die is inmiddels verboden door de Europese Unie, maar die mocht je tot 2019 gewoon telen en verhandelen en planten. Nu niet meer. En die komt dus uit Azië, die hoort hier niet. En hij betekent ook niks voor insecten en vogels. Ja. Jullie hebben echt een zwarte bomenlijst zelfs. Ja. Die is niet nieuw, toch? Die bestaat al langer. Nou, er circuleren verschillende lijstjes inderdaad van verboden boomsoorten. En sommige gemeentes hebben een eigen lijst die toch wel weer anders is. En wij hebben 30 soorten op een lijst gezet waarvan we zeggen, die moet je echt niet meer planten. Dat is onze zwarte bomenlijst. Vermijd die soorten. Kweek ze niet, koop ze niet, plant ze niet. Maar hoe kan het dan dat gemeenten in een kwart van de gevallen verkeerde bomen hebben staan? Ja, dat komt omdat er soms niet het aanbod is wat gemeentes zoeken. Omdat andere criteria belangrijker zijn dan biodiversiteit. Hè? Welke criteria hobby's dan? Nou, bijvoorbeeld de hobby van de afdeling groenbeheer. Maar ook het beeld. Hè? Architecten adviseren nog wel eens om een bepaald soort beeld neer te zetten. En zoeken daar een boom bij. Soms zijn ze niet verkrijgbaar in de juiste grootte. Dus dan ga je een andere boom kiezen. Kosten. Sommige bomen zijn duurder dan andere. Maar vooral tradities en gebrek aan kennis. En daarom denken wij dat die lijst van ons gaat helpen. Want dan kan elke gemeente in elk geval de kennis verzamelen om de juiste soort te kiezen. Ja, u zei een hobby van een bepaalde van een afdeling. Ja. Dat klinkt heel gek. Nee, dat klinkt helemaal niet gek. Ik woon in Utrecht en vorige week liep ik in een park en daar was de gemeente een boom aan het planten. En toen vroeg ik, waarom planten jullie nou deze boom? En toen zei die man van de gemeente, ja, dit is een linde en ik hou van lindes. En nou is een linde toevallig een goede keuze. Ja. Zo heeft iedereen natuurlijk zijn smaak en zijn voorkeuren. Een boom, dat is uiteraard een keuze voor jaren. Want als het goed is, overleeft hij ons meestal. Hè? Wat adviseert de gemeente die dus veel van die invasieve soorten hebben staan, maar die niet genoeg geld hebben om ze te vervangen? Wij adviseren niet om die bomen te kappen of om ze te vervangen, maar wij adviseren om ze goed in de gaten te houden. En wel als ze zich uitzaaien via wortels of via zaad, om die jonge boompjes wel weg te halen, maar die grote bomen gewoon laten staan en in de gaten houden dat ze niet zich vermeerderen, verjongen en dat er nieuwe boompjes opslaan. Ja. Maar ze vooral dus niet meer kopen. Precies. Als je bomen koopt, dan van de groene lijst en niet van de zwarte. Precies. Precies, ja. Hartelijk dank. Wilma Berends, programmaleider okay. Groene Stad bij Natuur en Milieu. Reactie aan de redactie. Balkan-correspondent Thijs Kettenis vertelde over oplopende politieke spanningen in Servië. Zondag werden de parlementsverkiezingen gewonnen door de partij van de zittend president Vučić. Maar de oppositie spreekt van verkiezingsfraude. Luisteraar Jacques vraagt zich af wat de inhoudelijke verschillen zijn tussen de partijen. En de oriëntatie op Rusland, heeft die ook invloed op de spanningen in Servië, vraagt hij zich af. Thijs, nou, laten we beginnen even met de inhoudelijke verschillen. Wat zijn dat? Ik hoor hem heel in de verte. Ik hoor mezelf met de enorme heel, vertraging. Heel. De inhoudelijke verschillen tussen... Ja. Oh, er zit een enorme vertraging op. Met Griekenland is nu, denk ik, een uur ongeveer. Misschien moeten we... Even naar een ander onderwerp. We proberen hem zo meteen maken met Thijs. Economieverslaggever Lisa Schallenberg vertelde over nieuwe stillere vliegtuigen die KLM en Transavia gaan inzetten. Eentje daarvan landt vandaag op Schiphol. Anna is nieuwsgierig naar de CO2-uitstoot en de klimaatimpact van die nieuwe stille toestellen ten opzichte van de bestaande vliegtuigen. Dat vertelt Lisa nog even. Ja, ze zijn niet alleen vernieuwd op het gebied van geluid. De toestellen verbruiken ook minder brandstof en ze hebben minder CO2-uitstoot. Het gaat om zo'n 15% minder dan de Boeing 737 die ze vervangen, zegt het bedrijf. Dus het gaat om stillere toestellen, maar dus inderdaad ook zuinigere toestellen. En uiteindelijk is dat punt van geluid wel heel belangrijk voor die krimp van Schiphol. Dat is namelijk de hoofdreden waarom er minder gevlogen moet worden van het ministerie. Er is meer herrie dan mag. Dus dat die vliegtuigen minder luid zijn, ja, dat is een heel belangrijk argument van de luchtvaartmaatschappijen waarom die krimp niet nodig is. Dat zei Lisa. En inmiddels hangt Thijs opnieuw, hopelijk met wat minder vertraging. Thijs, we hadden het dus over Servië. Of er verschillen zijn inhoudelijk tussen die partijen in Servië? Nou, de verschillen die zijn er wel degelijk, maar die hebben zich in de campagne vooral toegespitst op het binnenlandse thema's. Dus dan heb je het echt over de almachtige president Vučić, die alle touwtjes in handen heeft tegenover de oppositie, die meer vrijheden wil en minder corruptie en vriendjespolitiek. Dus ja, dat andere thema, waar wij natuurlijk heel erg veel interesse in hebben, met name in het buitenland, hè, het Westen tegenover Rusland, daar ging die campagne eigenlijk nauwelijks over. Ah, dus wat dat betreft speelde Rusland geen rol in die campagne? Nee, het is niet zo dat ze het daar natuurlijk in het land niet over hebben. Hè. Wat je ziet is dat met name de president Vučić nu, die houdt echt een balanceeract tussen aan de ene kant Europa, aan de andere kant heeft hij goede banden met president Poetin. Hij houdt beide het liefste te vriend. Dat levert hem ook veel stemmen op. En nou is het wel zo dat die oppositiebeweging pro-Europeeser is, maar dat betekent niet automatisch dat ze heel erg anti-Russisch zijn. Zij willen bijvoorbeeld ook geen sancties tegen Rusland, want ze hebben zelf hele nare herinneringen aan begin jaren 90, toen er sancties waren tegen Servië. En daar heeft ook de hele bevolking, ook de mensen die destijds tegen het regime waren, erg onder geleden. Dankjewel, Thijs. En we hadden het vanochtend over een vulkaanuitbarsting in IJsland, onder meer in de nieuwsoverzichten. Luisteraar Martin merkt op het nieuws werd gemeld dat er magma stroomt naar een dorpje op IJsland. Dat moet natuurlijk lava zijn, want zodra magma boven de grond komt, heet het lava. Op zich klopt dat, hè? Ja, alleen als je het erbij haalt, dan heb ik het eigenlijk over magma dat omhoog komt uit een scheur in de aardkorst. Dus ja, het is dan nog net onder de grond. Ze zouden flauw over kunnen doen. Maar op het moment dat je het ziet, inderdaad, is het geen magma meer. Dan is het lava. Voor de dag. De rechter doet uitspraak in de zaak waarbij een man met hoge snelheid 4 leden van 1 gezin doodreed op de A59. Ze waren op weg naar huis na het vieren van de verjaardag van de vader. Het OM eist 7 jaar cel en tbs tegen de man. Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie onderhandelen verder over een migratiepact. EU-correspondent Ardi Stemmerding legt uit welke nieuwe maatregelen ze willen nemen. Allereerst de grensprocedure. Dat betekent dat migranten aan de buitengrenzen van de EU worden opgevangen en daar in 7 dagen een procedure moeten doorlopen. En wat er dan vervolgens mee samenhangt, is een verdeling van migranten over Europa en dan de verplichting van landen om dat daaraan mee te werken. Maar, dat is wel heel belangrijk, altijd nog weer de manier om het ook af te kopen. Mocht jij zeggen, ik wil geen vluchtelingen of migranten opnemen, dan kan je ook €20.000 betalen. In Den Haag gaan PVV, VVD, NSC en BBB weer samen met informateur Plasterk om tafel. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, het begin van de korte informatieronde, zoals Plasterk het noemt. Waar gaan ze het dan nu over hebben? Nou, ze beginnen met de zorgen van met name Nieuw Sociaal Contract over de standpunten van de PVV. Die botsen nogal eens met de grondwet en rechtsstatelijkheid. En die zorgen die moeten eerst worden weggenomen voordat ze echt kunnen gaan praten over de inhoud. En als je het dan over de inhoud hebt, dan gaan ze het daarna hebben over belangrijke onderwerpen als migratie. Maar ook bestaanszekerheid, klimaat, overheidsfinanciën. Die zullen de komende weken voorbij komen. En als het dan allemaal goed loopt, dan is deze ronde begin februari afgerond. En horen we dan ook hoe de gesprekken verlopen zijn deze week? Nee, er is radiostilte afgesproken. Dus we zullen weinig horen van misschien dat het een goed gesprek is, maar niet heel veel meer. Als we wel meer horen, dan is dat meestal een teken dat het niet zo goed loopt binnen. Dus het is wel een graadmeter. En het laat ook wel zien dat ze echt in een volgende fase komen en dat het toch serieus richting onderhandelen gaat. Dankjewel, Ewout. Zometeen spraakmakers, Guilaine. Ja, ik sla even aan op de term overheidsfinanciën. Wij gaan het straks hebben over economische groei. Moet het alleen maar beter, beter, meer, meer, meer zijn? En dus alles in het teken van economische groei? Of zijn er zo langzamerhand wel dingen, zoals bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, maar ook werkdruk, die misschien wel belangrijker zijn? Duurzaamheid, nog zo'n term. We gaan het over hebben in het eerste half uur van spraakmakers. Dat zometeen. Wouter heeft nog het hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag.